Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Knud, jeg starter lige med et citat. Det var også med nyhederne. Jo. Det er nok dagens citat, ikke? På Venstres sommergruppemøde, som tegner Venstres politiske kurs, blev det slået fast, klart fast, at det er partiets formand og statsministerkandidat, som tegner Venstres politiske kurs. Det delte formandskabstid er forbi. Ja, så er der altså bare lidt en borgerlig. Hold det op. Det er Claus Hjort Frederiksen, der skriver det på Facebook. Og så altså, er der jo bare en tråd, som måske bedst kan beskrives sådan her. En tilfældig Facebook-bruger, der hedder Claus Rasmussen, han uploader bare en gif, altså et billede, af en, der læner sig tilbage og spiser popcorn. Ja. Og det der, hvis man nu lige har været ude og nyde weekenden og ikke fulgt med i dansk politik, så kommer det her jo ovenpå et sommergruppemøde i fredags, som jo gik helt, tør man sige, bananas. Altså, det ved jeg ikke. Jeg havde virkelig lyst til at være der, når man så billederne og sådan noget fra det, ikke? Altså, det var jo højdramatisk. Altså, alle de politiske kommentatorer beskrev det som ydmygende, nedværdigende osv. Christian Jensen var simpelthen... Det er klart, der skal komme en eller anden form for selvransagelse, når man har tabt magten. Og det skal der selvfølgelig i Venstre, men det der, de har godt nok ikke tradition for at vaske deres beskidte vasketøj eller lufte offentligt på den måde. Og det hele bunder jo i det der med, at Christian Jensen er næstformand. Skal han være formand? Det mener Claus Hjort Frederiksen, der tydeligvis ikke. Han gik ud der i fredags og sagde, at Christian Jensen, han nærmest havde, kan man sige, underløbet formanden, fordi han havde givet et interview, hvor han sagde, at den der solomelding, Lykke lavede under valget, det var ikke godt. Mm. Så måtte han gå af, sagde Claus Hjort, ikke? Og så er det du læste op der. Det er fra i går, ikke også? Skal vi også lige tage en af kommentarer? Der er jo rigtig, rigtig mange kommentarer. Skal vi lige tage en enkelt kommentar for den her, det her Facebook-opslag? Ja. Når man går ned i tråden, så er der en, der hedder Christoffer Asroni. Ja. Og han skriver sådan her. Hvis der nogensinde har været et delt formandskab i citationstegn, hvorfor handlede Lars Lykke så egenrådet i sit udspil om SV-regering? Var det ikke illoyalt over for det såkaldte delte formandskab? Claus, du siger jo, at Lykke var illoyal under valgkampen, udopstegn. Mener du virkelig det? Og hvem er det, han er ham her? Ja, han er ikke hvem som helst, jo. Det er jo faktisk Christian Jensens tidligere spindoktor. Og en meget markant borgerlig debattør, og som støber kuglerne for Christian Jensen. Så det er jo sådan nærmest en krig på Facebook. Det er Christian Jensens løjtnant, der går ind og så siger, at angriber Claus Hjort og siger, at det er Lykke, der er illoyal. Det er altså ret voldsomt, det der. Og det her, det er jo sådan en historie, vi som kan være lidt svært at få nogle kilder på, i hvert fald nogle hovedpersoner på. Ja. Altså, vi har jo selvfølgelig prøvet... Uha. Altså, Claus Hjort Frederiksen, vi har prøvet Christian Jensen. De vil ikke være med til interviews om det her til morgen, men vi finder bare nogle andre måder at tale om det på. Ja. Fordi det er en stor historie. Vi prøver da at ringe til Christoffer Asroni. Og for Mette Frederiksen er det måske meget god timing. Hun har lige ved at give sit første store interview, også til Berlingske, hvor hun kommer ind på det her med Martin Rossen. Og det bliver sådan lidt forbigået, fordi at det her fylder så meget, det her i Venstre, den her ballade. Men det skal vi nok også komme ind på. Skal vi ikke bare love det? Jo, det skal vi da. Og vi synes, at vi skal prøve at ringe til Christoffer Asroni og høre, hvad han mener ved det der. Jeg så også, han var i Deadline den anden dag. Og hvorfor fører krig sådan på Facebook? Og hvad er det med ham, Claus Hjort, ikke? Altså, kan han bare tegne partiet, den her stærke mand op på Humlebæk, som har været sådan en grå eminence? Det er da også spændende. Ham skal vi også snakke meget mere om. Klokken er 6.09. Og vi starter sådan set morgen i udlandet. Vi starter i Italien. Og det er den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini. Han har tilbragt de seneste dage på hans såkaldte beach tour. Han har rejst rundt i Syditalien, og så har han optrådt som DJ i bar overkrop, og samtidig holdt politiske møder og taler. Og nu skal man lige forestille sig, at han står i bar overkrop med et kors om halsen og hvide høretelefoner på. Ja, der er bare gang i den her, og hvad hedder det, Salvinis højre nationalparti Lega. I sidste uge, der meldte de ligesom ud, at de vil stille sin egen regering over for et for en mistillidsafstemning. Det er jo regering med femstjernebevægelsen. Og jeg ved ikke, hvis man skulle oversætte det til dansk, så svarer det måske lidt til, at Alternativet og Nye Borgerlige sad i regering sammen. Ja. Og nu er han altså på den her beats-tur, og man kan måske spørge sig selv, om det her det er starten på en valgkamp. Ja. Vi kan spørge dig om det måske, Martin Bjørk. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist i Milano. Vil du ikke forklare, hvorfor at Salvini har krævet en nyvalg? Jamen altså, først og fremmest, så skal vi måske lige sige, at det her, vi ser, der udspiller sig lige nu i den italienske regering, det er kulminationen på en lang periode med mundhuggerier og offentlige skænderier mellem de her to populistiske regeringspartier. Og det er rigtigt nok, at det er en meget umage regeringskoalition, nemlig to helt forskellige partier. Og det har nærmest virket uundgåeligt, at der på et tidspunkt, vi kom så meget fnider i maskineriet, at det vi udløser en form for krise. De er simpelthen grundlæggende for forskellige og for dårligt et match. Men der er ligesom tre faktorer, man kan pege på, der ligesom har været bestemmende for, hvorfor at Matteo Salvini han vælger at begære mistillid til regeringen netop nu. Og den første, det er omkring valget af formand for EU-kommissionen, hvor femstjernebevægelsen, de trods opfordring fra Salvini om at gøre det modsatte, stemte for Ursula von Leyen, og dermed var de med til at blokere for at få for muligvis at have fået en ligamand til en anden stor EU-post. Og så sendte de samtidig også et signal om, at den italienske regering ikke er enig på mange punkter. Og det var noget, der gjorde Salvini rasende på det tidspunkt. Og så har der været hele debatten om en hurtigtogsrute fra Torino til Lyon. Og her står de to partier også på hver deres side af sådan et gigaprojekt. Den ligger ved have ruten, og femstjernebevægelsen ikke have ruten. Og det var der afstemning om parlamentet sidste onsdag. Og det er altså herefter, at Salvini ligesom har truffet sin endelige beslutning om at forsøge at få regeringen opløst og få udskrevet et nyt valg, fordi at han ser samarbejdet for uholdbart. Så er der en tredje grund til, at det kan ske netop nu, og det er, at Legas meningsmålinger simpelthen er helt i vejret. De piker lige nu, og det er de sådan set bare gået et stykke opad siden valget i 2018, hvor de kom ind med 17%, og nu står de til næsten 40%. Og det er faktisk, der er faktisk helt byttet om på populariteten mellem Lega og femstjernebevægelsen. Så det er ligesom nu, at fristelsen har været for stor for Salvini til at prøve at tage magten. Altså hvis man lige sådan strammer det, synes jeg rent journalistisk, så er det simpelthen en debat om en hurtigtogsrute, der måske udløser et nyvalg. Ja, man kan sige, at det måske er bæret. Det der får bedre til at flyde over, ikke? Og hvis Salvinis Høje Nationalparti, det lige nu står i målingerne til hvad, 39%, 40% af stemmerne, hvem vil Salvini så kunne danne regering med? Salvini, vi kunne for eksempel gå sammen med Berlusconis parti, Forza Italia. Han kunne også godt vælge at gå endnu længere til højre, hvor der er sådan partier med rod i fascistbevægelsen. Et parti som Fratelli d'Italia, altså de italienske brødre. Det er derude, vi bevæger os. Og grunden til, at han kunne gå sammen med Forza Italia, vil være fordi, at han vil være sikker på at være i solomagtsædet. Mm. Ja, fordi han jo har den her lidt mærkelige konstellation nu. Jeg lagde mærke til et citat her, som vi har fra The Economist, som ligesom skriver om udsigten til, at Lega kommer til magten. Altså, de går så meget frem i målingerne, ikke? En regering, der ligger længere til højre end set i Vesteuropa siden 70'ernes iberiske diktatur, og med mandat til at gennemføre et skattechok, det vil kaste eurozonen ud i fornyet krise. Vær bange, skriver The Economist. Altså, prøv lige at fortælle lidt. Du siger det der med, at det kan være, at han går sammen med Berlusconi eller folk længere ude til højre. Hvad er det for et Italien, der kan komme til at komme, hvis det her bliver til virkelighed? Jamen, når vi taler om den økonomiske situation, som Italien står i, over for de løfter, som Salvini han giver, hvis det er, han skulle komme til magten, så er der noget, der slet ikke stemmer overens her. fordi Italien har jo den anden største gæld i eurozonen, altså efter Grækenland. Og det er jo også derfor, at Salvini han bliver kritiseret nu fra politisk side for at udskrive valg midt, altså at forsøge at få udskrevet valg lige inden af de her vigtige finanslovsforhandlinger, fordi at der skal jo findes et 23 milliarder euro. Ellers så sker der faktisk det, at der kommer til at ske en stigning i momssatsen, som kommer til at stige med 2,5%. Og det er en del af den her klausul, der blev indgået med Europakommissionen tidligere på året for at sikre, at underskudsmålet opfyldes i 2020, fordi Italien jo rent faktisk er potentielt en økonomisk bombe under EU. Udover det, så hvad er det så for Italien, at man kan komme til at se? Det bliver i hvert fald det mest højredrejede Italien siden, og nu skal vi helt tilbage til Mussolini, ikke også? Men altså, der er mange kritikere, der frygter et samfund, hvor intolerance, for eksempel overfor fremmede, bliver normaliseret, og hvor der ligesom kommer fascistiske tendenser, der sniger sig ind i den politiske hverdag, og hvor man bevæger sig i en mere totalitær retning. For eksempel via de her hurtigt vedtaget dekreter, som Salvini jo allerede som indenrigsminister har fået igennem. De her dekreter, det er jo sådan nogle italienske regeringer har ret til at reagere ved hjælp af dekreter, i stedet for at vente på at få lov vedtaget, for eksempel. Så det er sådan en slags snydelov, og man behøver ikke flertal for at de her love er gyldige. Og når man ser på, hvordan at Lega, de har vundet indpas og magt på blot de her 14 måneder, de har fuldstændig overhalet 5-stjernebevægelsen indenom, så er der ikke nogen tvivl om, at det er et politisk powerhouse, som virkelig har forsøgt at tage teten på sine mærkesager. Martin Bjørk, vi skal lige nå at runde helt kort denne her beach tour, som han er på, Salvini. Altså, vi spillede sådan et klip, han er DJ, står i bare overkrop. Hvad er det for en tur, han er på? Jamen, det er jo en tur, hvor han er ude og møde folket, og det er det kunne godt ligne en form for 20-start på en valgkamp. Fordi får han sin vilje og bliver der udskrevet valg inden for nærmeste fremtid, så har han i hvert fald både fået danset så varm, og han har også fået talt så varm her de sidste par uger. Han er gået fra strand til strand, fra Rom og så helt sydpå, og han har været ude og møde menneskerne. Det er jo højsæson for sommerferie i Italien, så hvor bedre at møde vælgerne end på stranden. Og så kan han også leve op til sit ry som en mand af folket. Han kan feste, han kan joke, han stiller op til selfiebilleder, han kan lide kvinder. Han er il capitano, som sætter italienerne først. Og man kan så spørge sig selv, har han overhovedet brug for den her 20-start i en potentiel valgkampagne? Fordi at meningsmålerne siger jo, at det nærmest er en sikker sejr for ham. Ja, okay. Så det kan også være, at han bare ud og fejre de gode meningsmålinger. Tak, fordi du var med. Velbekomme. Martin Bjørk, som altså er journalist i Milano. Du lytter til Radio 24/7. Ida, så du det tweet, som Donald Trump lavede, jeg tror, det var i weekenden. Det er så sindssygt. Ja. Ja, at det var, at han retweetede noget. Ja, præcis, ikke? Altså, og man sidder jo der og skal tage Donald Trump seriøs. Og der er jo alt for mange, som bare afskriver ham og laver sjov med ham, ikke? Men jeg var altså sådan nærmest lige ved at tabe kæben, da jeg så det her, ikke? Det er jo sådan en sag om konspirationsteorier på allerhøjeste plan. Det er jo fordi der er en milliardær, der hedder Jeffrey Epstein, som har begået selvmord i sin fængselscelle på Manhattan. Han hængte sig selv og blev fundet død lørdag morgen. Og det kommer jo oven på sådan en meget celeber sag, hvor Epstein, den her 66-årige rigmand, han jo er blevet anklaget for menneskehandel og alvorlig overgreb mod flere mindreårige piger. Så bliver han sat i fængsel, og nu er han død. Og så opstår der en masse konspirationsteorier, og så er Donald Trump altså ude og dele på Twitter et opslag fra sådan en højorienteret komiker, der hedder Terrence Williams, som altså skriver, død af selvmord under 24 timers selvmordsovervågning. Yeah, right. Hvordan kunne det ske? Og så skriver han, at Jeffrey Epstein havde oplysninger om Bill Clinton, og nu er han død. Altså sådan en klar sammenkædning mellem, at han måske har noget viden om Clinton, og så er han død. Og det går den amerikanske præsident altså ind og deler det der. Det er helt vildt, synes jeg. Anne Grete Rasmussen, er du med? Ja, det er jeg. Godmorgen, du er korrespondent i Washington D.C. for K-Forum og chefredaktør for Point of View International. Inden vi kommer til det her tweet fra USA's præsident, så forklar lige, hvad Epstein han var anklaget for at have gjort. Altså, Jeffrey Epstein, han var milliardær og tidligere forvalter af en kapitalfond, og han var anklaget for at have etableret et decideret netværk, som gjorde det muligt for ham at udnytte og misbruge en hel mængde af mindreårige piger seksuelt i en periode på 3 år fra 2002 til 2005. De yngste af pigerne var kun 14 år, og blandt de over 30 kvinder, som i dag er voksne, som har anklaget ham, der var mange under den seksuelle lavalder. Og det er sådan set en sag, der blev afgjort i 2008 med en meget mild dom, men så er den altså blevet genoptaget i New York her 11 år senere. Hvem var de her kvinder, som han kunne sælge? Det lyder helt sindssygt. Altså, han solgte dem ikke, han misbrugte dem, kan man sige. Altså, når han blev anklaget for slavehandel, så var det, fordi han selv, han rekrutterede piger til, som overskrift hed det, massage. Og det her massage, som han så fik det her netværk af kvinder eller unge piger til at udføre på sig selv, og nogle gange sammen med andre af hans venner, hedder det i hvert fald i anklageskriftet. Det foregik så både i Florida og i New York, hvor han havde forskellige boliger, også på The Virgin Islands, eller det, som vi kender som de danske, gamle, tidligere danske vestindiske øer. Så altså slavehandel ikke til andre, fordi han solgte kvinderne, men fordi at han betalte dem for at yde seksuelle tjenester til sig selv og vennerne, selvom de var mindreårige. Så det var det, han var anklaget for. Og altså en af grundene til, at det blev så en celeberens sag, er jo så det her netværk af venner, som jo så er meget, meget kendte mennesker herunder flere amerikanske præsidenter. Og du siger, at det har været fremme før, det kommer så op igen her. Altså prøv, hvad er udviklingen i sagen? Ja, altså rygterne florerede i årevis, og så kom der så en sag efter, at nogle af de her kvinder anlagde sag tilbage i 2007, og den sag blev så afgjort i 2008 ved retten i Florida, men den blev så ikke afgjort ved retten, den blev afgjort i et forlig, og det forlig blev indgået mellem Epsteins advokater, som var nogle af USA's allermest kendte og dyreste advokater, og så den daværende statsanklager i Florida. De indgik simpelthen et forlig, der indebar, at Epstein han fik en fængselsdom på 13 måneder, og han skulle så også lade sig registrere som det, der på, i USA hedder en sex offender, altså en seksuel forbryder. Men den dom var så bare meget, meget mild. Han afsonede i et åbent fængsel, og han fik blandt andet lov til at gå på arbejde hver eneste dag, og så bare vende tilbage til fængslet, som så var et åbent fængsel i Florida, og overnatte. Og det hedder sig, at da de 13 måneder var overstået, der holdt han en kæmpe fest for at fejre, at han nu var færdig med at afzone, og til den fest var der så adskillige meget kendte mennesker, herunder den britiske prins Andrew, som jo altså er den nuværende dronnings lillebror. Ja, og så er det jo, at altså han risikerer 45 års fængsel, han får 13 måneder. De 45 år vil jo sådan lidt i praksis være en livstidsdom for en 66-årig mand, må man formode. Og så får han kun 13 måneder i stedet for 45 år, og så bliver han sidst i juli fundet bevidstløs i sin celle med mærker om halsen efter et formodet selvmordsforsøg. Og så alligevel, så bliver han fjernet fra det der overvågningsprogram, man har for folk, som ligesom har truet med selvmord. Og det er så få dage før, han lykkes med at begå selvmord. Og FBI og Justitsministeriet i Washington, de vil så nu lave en formel undersøgelse af, hvordan det kunne lykkes ham at tage sit eget liv. Og så er det jo ellers, at spekulation og konspirationsteori og alt det her har taget fart. Prøv lige at fortælle om, hvad ved man om, hvordan han døde? Ja, altså man ved ikke præcist, hvordan han døde, udover at han begik selvmord ved at hænge sig selv, fordi at hende, retsmedicineren i New York, som undersøger sagen, hun har ikke natten til mandag morgen været klar med en endelig forklaring på, hvordan han kunne hænge sig selv. Men altså inden det når så vidt, så skal man måske lige have med i historien, at altså sagen bliver genoptaget, fordi ikke kun fordi der er nogle kvinder, som klager, men også fordi, at en avis, nemlig The Miami Herald, begynder at grave i sagerne igen. Og grunden til, at de gør det, det er både fordi, at den statsanklager i Florida, der indgik det der lidt skumle forlig, han var så siden blevet medlem af Trumps regering, så der var så noget at komme efter. Og siden er der jo så også været hele MeToo-bølgen, som har gjort sådan en sag langt mere betændt, end den måske var for 11 år siden. Så det skal sådan lige med i ligningen, altså hvorfor sagen overhovedet bliver taget op igen. Og det der med, at han var taget, altså hvad han var forsvundet fra den der selvmordsprogram, som man sådan har i amerikanske fængsler, hvor man kan blive døgnovervåget, hvor der sidder en simpelthen en og følger med på et kamera hele tiden, og der også skal være en medfange. Det program var han på, som du siger, i en uge, efter at han formentlig havde forsøgt at begå selvmord første gang. Han blev i hvert fald fundet bevidstløs i sin celle med mærker på halsen. Men sådan et program er meget omkostningstungt, det er klart, der er jo døgnovervågning på, så der bliver vurderet hver dag i selskab med en psykiater, vurderer fængslet hver dag, om man stadigvæk er selvmordstruet. Og det blev han så vurderet til efter lidt over en uge til ikke at være mere. Og det er jo blandt andet det, som så undrer mange mennesker. Altså, hvordan kan man så hurtigt gå fra at være ikke selvmordstruet til at være ikke selvmordstruet? Og hvordan kan det være, at der ikke var en medfange, som der egentlig burde være i den der særlige sikrede enhed, han så sad i? Og altså, det er klart, at så længe der er en masse spørgsmålstegn, altså det er det bedste klima for konspirationsteorier, det er, hvis der er en hel masse, vi ikke ved, og der er helt klart en hel masse ting, som offentligheden ikke ved, og som også, altså som du ser, Justitsministeriet, FBI, masser af politikere undrer sig over, hvorfor blev der ikke passet bedre på så højprofileret en fange, som var anklaget for så tunge ting, altså ville det ikke have været en god idé at passe bedre på ham? Og så er det klart, så skal der ikke særlig meget til, før de her konspirationsteorier begynder at blomstre om, at det måske også var meget belejligt, når han nu havde alle de her meget, meget betydningsfulde og magtfulde mandlige venner. Så ville det måske også være smart for mange sider, hvis han forsvandt. Og når så USA's præsident selv retweeter en sådan formodning, som så retter sig mod Clintons, men altså, der er jo så også en helt anden del af internettet, som mener, at det også var belejligt for Trump selv. Mm. Så på den måde, så ser man noget, der i virkeligheden er ret sjældent med konspirationsteorier, nemlig at både sådan højre og venstre side er enige. Altså, der er så bare nogen, der mener, det er belejligt for Clintons, og andre, der mener, det er belejligt for Trump, og nogle helt tredje, der mener, det er belejligt for det britiske kongehus. Men altså, man må jo nok sige, at det mest sandsynlige er jo altså nok, at han bare har begået selvmord. Og det, man må undre sig over, er mere, hvorfor der ikke var et bedre tilsyn. Og det er jo så det, hvor der formentlig kommer til at rulle nogle hoveder nu i fængselssystemet i New York. Og Anne-Grethe Rasmussen, lad os lige prøve at høre det tweet, som for alvor, den kommentar, som for alvor har sat brand i konspirationsteorierne, og som jo altså også har fået Donald Trump til tasterne. Det er den højorienterede komiker og kommentar, kommentator Terrence Williams. Shaking my head. I'm not surprised. I told y'all last month this was gonna happen, but didn't nobody want to listen to me? But then guess what? Next month he dead, and you know what? All the liberals were calling me a conspiracy theorist, saying, Terrence, you coming up with crazy conspiracies and you need to be banned from Twitter. And then guess what? The man really ended up dead. And you know what? He had information on the Clintons, and the man ended up dead. He had information on the Clintons, and the man ended up dead. Og det er jo så det, som præsident Trump, han deler. Altså det her om, at han har oplysninger om Clintons. Altså, hvad har reaktionerne været på, at præsidenten simpelthen deler konspirationsteorier? Ja, det kan man roligt sige, der har været en del reaktioner på. Altså for det første, de såkaldte Sunday morning shows, som jo er en fast del af amerikanske medieliv, hvor der hele søndag formiddag er sådan nogle diskussionsprogrammer om politiske emner på forskellige amerikanske tv-kanaler. Altså de har været proppet med kommentarer om det her, hvor forskellige demokrater selvfølgelig, især nogle af de demokratiske præsidentkandidater lige nu, har været topforarvet over de her kommentarer. Men det er der også mange andre, der har været. Altså også, der har også været republikanere, som har været ude at kritisere Trump for det her. Og der har selvfølgelig også været en formel reaktion fra Clinton, altså familien Clintons egen egen talsmand, som bare har sagt latterligt og selvfølgelig ikke sandt, lød det, og Donald Trump ved det godt. Der var faktisk kun en, som var ude og forsvare Trumps retweet, og det var hans ukuelige pressetalskvinde, ikke officiel pressetalskvinde, men pressetalsrådgiver Kellyanne Conway, som var på Fox News Sunday, og hun sagde, jamen det her, det handler jo bare om, at præsidenten vil have undersøgt alle muligheder, og det var lige lovligt frisk. Og samtidig så gik hendes mand, George Conway, som er en meget kendt jurist, han var så ude på Twitter og sige, alle ved, at præsidenten er sindssyg, og det her er bare et nyt eksempel på det. Så er der noget at snakke om i det ægteskab. Tusind tak for, at du gjorde os klogere på den her meget specielle sag. Anne-Grethe Rasmussen, korrespondent i Washington D.C. fra K-Forum og chefredaktør på det, der hedder Point of View International. Så er klokken blevet 6:30, Knud, og efter nyhedsoverblik, ikke? Ja. Der skal vi både tale om lørdagens skudepisode i en moské i Norge. Ja. Det er jo en 75-årig mand, som holder gerningsmanden nede, indtil politiet kommer. Ja. Og vi skal tale lidt om, hvad gerningsmanden han har skrevet på internettet. Det her bliver nu efterforsket som forsøg på terror. Ja. Vi skal også tale om det, der er sket i København med eksplosionen ved en politistation, en nærpolitistation på Nørrebro i København. Ingen personer kom jo til skade, men der er skade både på bygningen, facaden og parkerede biler, og det er jo anden gang på en uge, at en eksplosion rammer en offentlig myndighed i København. Vores retsreporter Dan Bjerregaard kommer i studiet, og han skal selvfølgelig, vi skal tale om, der er en sammenhæng. Altså, hvad siger politiet? Hvilket noget dynamit er der blevet brugt? Hvor meget ved vi om den her episode? Ved vi om gerningsmanden, der er blevet uploadet den her video? Har du set den? Ja. Den skal vi tale om. Det skal vi. Så har vi jo også lige en knallert af en egen historie om Easy Translate. Dem har vi jo kigget lidt efter i sømmene. Og nu har de altså påstået, at de har er ved at lave en ny tolkeuddannelse sammen med det, der hedder Aarhus Erhvervsakademi. Problemet er bare, at det, som Easy Translate hævder der, ja, det passer ikke. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Øgenavne, drilleri og ondskabsfulde beskeder. Landets skoler er forpligtet til at have en strategi til at bekæmpe mobning, såvel i den fysiske som i den digitale verden. Alligevel er det kun hver anden forældre, der kender til planen, som skal forhindre digital mobning på deres børns skole. Yderligere føler halvdelen af forældrene sig ikke ordentligt inddraget i skolens politikker på området. Det viser en undersøgelse foretaget for Red Barnet blandt 1000 forældre til børn i alderen 9-16 år. Johannes Mette Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, ser med alvor på resultaterne. Skole og forældre har et stort ansvar og fælles ansvar her, men når halvdelen af forældrene slet ikke kender til planen for at bekæmpe digital mobning eller har været inddraget i at lave den, bliver det svært at engagere sig, siger hun i en pressemeddelelse. Der er ikke den fornødne støtte til betjente, som får posttraumatiske stresslidelser. Det mener to politiforeninger, Thin Blue Line og politiveteranerne, der støtter sygemeldte og sygepensionerede betjente. De råber endnu en gang op om, at der er behov for øget hjælp, gerne på linje med, hvad soldatveteranerne får, skriver Berlingske. Og det er ikke kun soldater, som udsættes for meget voldsomme situationer, pointerer Leif Voigt, der er formand for politiveteranerne. Så vi oplever død og ødelæggelse og tilskadekommende lige så vel, som man gør i krig. Der er ikke trusler, altså der er ikke det spor og forskel på det. Skal jeg være sådan skarp, så er soldaterne kun i krig et halvt år. Vi er der i hele livet. Der er ingen tal på, hvor mange i det danske politi, der lider af PTSD. Venstre har ikke længere et delt formandskab mellem formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen. Partiets kurs styres udelukkende af Lars Løkke Rasmussen. Sådan lyder det fra Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen i et opslag på Facebook. Det er skrevet 2 dage efter, at han åben opfordrede Kristian Jensen til at trække sig som næstformand. På Venstres sommergruppemøde, som tegner Venstres politiske kurs, blev det slået klart fast, at det er partiets formand og statsministerkandidat, som tegner Venstres politiske kurs. Det delte formandskabstid er forbi, skriver Claus Hjort Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har siden 2014 haft et delt formandskab i Venstre. Aftalen om formandskabet blev de to enige om på et hovedbestyrelsesmøde i Venstre i 2014. Byer flere steder i dag, der kan være med torden, men også perioder med noget eller en del sol. Temperatur mellem de 18 og 23 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Historien om tolkefirmaet, det er en gammel historie. I har altså kogt suppe på det en gang, skriver en lytter. Og det er jo sådan set rigtigt, vi har haft fat i Easy Translate før. Men det, som ikke er rigtigt, kære lytter, det er, at det er en gammel historie. For det er det ikke. Det her, det er altså ny suppe, men med samme firma i suppedasen, kan man sige. Ikke? Fordi Easy Translate, det her omstridte tolkefirma, som har fået en halv milliard af vores allesammens penge til at skulle lave tolkeydelser for hele Justitsministeriet, Udlændingeministeriet og alle instanser der. Ja, der er jo problemer, og det, der den nye historie er, det er faktisk det, der hedder A4, som har fundet den her historie, og så har vi været inde og kigge på den og kan bekræfte, tale med de forskellige parter, den er altså god nok, den her. Det er Easy Translate, som har påstået, at de har et samarbejde med det, der hedder Erhvervsakademiet i Aarhus, og at de sammen med dem har udarbejdet en helt ny tolkeuddannelse. Og det lyder jo flot. Det er bare ikke rigtigt, fordi A4-mediet, de skriver jo nu altså, at den her uddannelse, det bare var er blevet lavet. Den er simpelthen ikke blevet udarbejdet. Og det her var jo ellers en af de ting, som blev vægtet positivt, da Rigspolitiet gav udbud til Easy Translate. Easy Translate vinder et udbud til en halv milliard, og der var det her altså en af de ting, der blev vægtet positivt. Og det er altså, så kan man sige, desværre ikke rigtigt, det her med, at der blev udarbejdet en uddannelse i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi. Ja, når man laver sådan et udbud, så skal man jo, altså man skal vinde alle de her offentlige midler og penge, ja. Og så skal man jo ligesom fremhæve, hvorfor er jeg den rigtige til at vinde denne her opgave. Præcis. Og en af de ting, de skriver, det er altså det her med, jamen vi har blandt andet et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, og der har vi sådan en tolkeuddannelse. Det har de skrevet i det her udbud, det er jo en af grundene til, at de højst sandsynligt har vundet det her udbud en halv milliard. Og så passer det altså ikke. De har ikke det her samarbejde. Nej, når man spørger, Erhvervsakademi Aarhus, om de har det her samarbejde, så siger de, nej, det har vi ikke. Men det er rigtig nok, de har fået en forspørgsel fra Easy Translate, hvor selskabet spørger ind til, er det muligt, at vi på et tidspunkt kan udvikle sådan en tolkeuddannelse sammen med jer? Det er så blevet til, at man har det. Og på baggrund af den her forspørgsel, så undersøger Aarhus Erhvervsakademi hos Uddannelse- og Forskningsministeriet muligheden for, at man kan lave det. Det kan man ikke. Det bliver afvist, at man kan, med henvisning til, at det, der hedder Metropol, altså har en lignende uddannelse. Så man får nej til at lave det. Det har aldrig eksisteret. Og vi har så talt med Sten Jensen, der er privatkonsulent og ekspert i offentlig udbud. Han mener, at det her det er et kæmpe problem, at Easy Translate har opgivet urigtige oplysninger. Jamen det er, altså de oplysninger, jeg har fået forelagt, at det virker til, at Easy Translate har skrevet i sit tilbud, at de har udarbejdet en uddannelse sammen med Erhvervsakademi Aarhus, og det viser sig så nu, at det ikke er tilfældet. Og så vurderer jeg, at man har afgivet urigtige oplysninger i sit tilbud, fordi at man skriver et, men virkeligheden er en anden. Så det synes jeg er meget uheldigt. Ja, meget uheldigt. Men hvad kan man så have interesse i at give de her urigtige oplysninger? Jeg tænker jo umiddelbart, så handler det jo om at komme til at stå bedst muligt i evalueringsfasen. Og det er klart, når tildelingskriterierne lægger op til netop sådan noget med videreuddannelse, så ligger det jo lige for, at netop at gå ind, at man som virksomhed tilbyder beskriver, hvad det er, man kan tilbyde. Så jeg tænker, det er, at man har gjort det for at få en rigtig god vurdering, evaluering i den fase. Og eksperten mener altså ikke, at det er noget, man ser ofte. Ofte er der bliver givet urigtige oplysninger i en udbudsansøgning, når der er tale om de her offentlige udbudsansøgninger. Nej, altså det, jeg må sige, det er sjældent, og nu bevæger jeg mig i den her verden hver dag, og det er sjældent, jeg hører om sådan noget. Fordi det er jo, man er jo forpligtet til at angive rigtige oplysninger i sit tilbud. Og vi har også spurgt ham sådan, ja, helt klart, at det her egentlig manipulerende at give falske oplysninger? Ja, det vil jeg jo godt, fordi man har jo... Man har jo vidst på det tidspunkt, man lavede tilbuddet, at man ikke har indgået samarbejde. Ja, og det får altså Sten Jensen, som er privat konsulent og ekspert i offentlige udbud, til at mene, at Rigspolitiet simpelthen bør ophæve samarbejdet. Det er jo selvfølgelig deres vurdering, men der er jo tale om, at tilbudsgiveren har afgivet et tilbud, som det så... Nu viser sig ikke, at de faktisk ikke kan opfylde det, de egentlig har lovet i tilbuddet. Og det giver jo normalt, ordregiveren en mulighed for, hvis overtrædelsen er stærk nok, til at ophæve samarbejdet. Men nu har jeg ikke læst kontrakten, men umiddelbart vil jeg tro, der ligger sådan nogle muligheder indskrevet i kontrakten, at hvis man misligeholder aftalen, det vil sige, at man ikke kan leve op til den i forhold til sit tilbud, at man så kan risikere, at kontrakten bliver ophævet, og givetvis med en mulighed for, eller risikere, eller man kan risikere erstatningskrav. Mm. Så det er en ganske alvorlig sag. Nå, Rigspolitiet, de oplyste til os her på Radio 47 i fredags, at de først kan svare på spørgsmål relateret til sagen her om de urigtige oplysninger inden for 14 dage. Men de har oplyst til mediet A4 nu, citat, det var ikke en forudsætning for at vinde udbuddet, at leverandøren indgik i et samarbejde med en uddannelsesinstitution omkring uddannelse af tolke. For os er det vigtigste, at tolkene har de nødvendige kvalifikationer, ikke hvem der uddanner. Og Sten Jensen, han mener altså, at Rigspolitiet, de har handlet i god tro. Det er ikke deres ansvar at undersøge, om oplysningerne fra Easy Translate er korrekte. Det er jo fint og godt, at Rigspolitiet har stillet de her ønsker og behov. Og når det ikke står sådan mere konkret i materialet, jamen, så er det op til tilbudsgiverne at byde ind med det, som de nu føler for og kan levere. Og det er klart, så bliver det jo tilbudsgivers ansvar at stå på mål for det, som de har skrevet i tilbuddet. Og jeg vil da også lige sige, at altså, Rigspolitiet har... De har evalueret tilbuddet, og da der ikke ligger i udbudsloven et krav om, at ordregiverne skal efterprøve tilbudsoplysninger, med mindre at de synes at være åbenbart forkerte, jamen så synes jeg, at Rigspolitiet har ageret helt fornuftigt her i forhold til at evaluere Easy Translates beskrivelse af lige nøjagtigt af det her kriterie. Ja, og Louise har skrevet ind på 42-647 i en sms. Prøv lige at sige nummer igen. Hvorfor 42-647? Nå, jeg plejer at sige 42-600-427. Jamen, jeg synes, det er for langt. Hvad siger du så? 42-600-427. Ja, okay. Ja. Nå, det er noget nyt, jeg begyndt på. Jamen, det, jeg bare godt sige det. Det er noget, der kommer efter hurtigere. Ferie. Så Louise har skrevet en sms ind på det nummer. Ja. Og hun spørger bare, hvorfor hører vi aldrig fra folkene bag IT? Altså... Easy Translate. Og Louise, vi stiller faktisk spørgsmålet også hver gang, vi bringer et indslag, og vi spørger Easy Translate, om de vil stille op til interview, men vi får bare nej hver eneste gang. Ja. Til gengæld så har vi fået ja fra rektor på Erhvervsakademi Aarhus. Ham skal vi tale med 7:05. Vi skal bare høre ham, hvordan at han forklarer det her forløb, altså... Har der været en uddannelse eller ej? Har der været et samarbejde mellem Easy Translate, eller har det simpelthen løjet i deres udbudsmateriale? Dette er Radio 24/7. Ja, en voldsom sag i Norge skal vi til nu. Vi konkluderer ikke, at det er terror, men vi efterforsker det som terror. Sådan sagde det norske politi, talsmanden på pressemødet, man holdt i går søndag. Og det kommer jo efter en skudepisode dagen før lørdag i en lille moské i den norske by Bælum nær Oslo. En ung norsk mand er anholdt sigtet for angrebet. Han nægter sig skyldig. Godmorgen, Astrid Sofie Sturlason. Godmorgen. Du er journalist, og du er bosat i Oslo. Det er jeg. Lad os lige prøve, hvis man er vågnet derude og ikke har fulgt så godt med. Prøv lige at beskrive, hvad skete der i lørdags i den her lille norske by, Bælum? Jamen, norsk politi de fik lørdag eftermiddag en melding om, at der var affyret skud i en moské i Bælum. Jeg retter dig lige. Bælum. Ja, Bælum. Ja. Som er en forstad til Oslo, hvor en person blev lettere såret. Det lykkedes så et medlem af moskeen, der var til stede under hændelsen, at overmanden, gerningsmanden, indtil politiet ankom til stedet. Men samme dag så finder politiet så en dræbt pige i den mistænktes hjem, som så viser sig at være den mistænktes stedsøster. Og gerningsmanden det beskriver politiet som en ung, hvid mand i starten af 20'erne, og ifølge politiet etnisk norsk. Ja, og lad os lige prøve at høre, hvad politiet, altså som du siger, fortalte, da de så holder pressemøde i går søndag. Ja. Denne gjerningspersonen har høyre ekstreme holdninger. Han har uttrykt holdninger overfor hyllest av Quisling. Han har innvandrerfientlige holdninger. Han var altså til å skape frykt, og det gjør at vi nå ikke enda konkludere med at det er en terrorhandling, men at vi etterforsker det som en forsøk på en terrorhandling. Ja, han havde altså også sympatier for Quisling, den store norske forræder, og man efterforsker det altså som et terrorangreb, siger sektionslederen ved politiet i Oslo, Rune Skjold. Og så var det altså en 70-årig muslim i moskeen, som overmander gerningsmanden, og som sandsynligvis har forhindret, at den her situation udviklede sig til noget, der kunne være meget værre, understreget, altså politiet på pressemødet. Det er ikke tvil om, at den raske handlingen og kontante indgriben, som enkelte personer, som var til stede på moskeen før politiet kom, har gjort at de har stoppet gerningspersonen, og at de har hindret ytterligere konsekvenser. Og vi kan også lige få et øjenvidne fra moskeen, som har talt med TV2 Norge. Det er Ifran Bushtak. Han er forstander for den her Al-Nur Islamic Center moské. Og han fortæller her, hvad der skete, da han ankom til moskeen. Det ligger blod, og der er blod overalt på teppene. Jeg ser, at det ligger strødd rundt og med hylser. Og der kommer jeg desværre til at trykke lyden ud i det. Det er jo selvfølgelig voldsomt uheldigt. Det han fortæller, det er jo, at han kommer ind, og der ligger blod overalt. Og så er det, at han ser den her 70-årige mand, som alle i Norge nu kalder en helt. Han simpelthen overmander gerningsmanden, den, som står derinde, tager geværet fra ham. Han har så stadig en pistol og en masse patroner i sit bælte, men får altså overmandet den her. Og det er jo det, som så får en masse i Norge til at sige, at han er en helt, ham her, den 70-årige muslim, som er i moskeen og overmander gerningsmanden. Lad os lige prøve at høre, Astrid Sofie Sturlason, hvad ved vi om, hvad der sker, da han overmander gerningsmanden? Jamen, det vi ved om det, det er, at ham her manden, han holder gerningsmanden nede, mens man venter på, at politiet ankommer. Så det lykkedes altså den her ældre mand at holde den unge gerningsmand fra at blive ved med at affyre skud. Og man ved, at han, eller politiet fortæller, at de har fundet flere våben i moskeen. Og det er også derfor, at vi ved heller ikke, hvorvidt han har handlet alene, selvom at det kun er ham, der har været til stede, som man ved på nuværende tidspunkt. Men politiet har indsat ekstra ressourcer for at kunne komme nærmere, om der skulle være flere indblandet i sagen, fordi som de selv siger, så er det ikke noget, der kan udelukkes. Nej, og så er det jo, du siger og fortæller det her med også, at den norske mand i starten af 20'erne, altså, som jo er anholdt og sigtet for angrebet, Han er samtidig blevet sigtet for drabet på sin stedsøster. Og hvordan er det, at det drab formodes at hænge sammen med angrebet på moskeen? Jamen, i forbindelse med efterforskningen af skyderiet i moskeen, så undersøgte det norske politi den mistænkte hjem. Og det var altså her, de fandt den dræbte 17-årige pige, der viser sig at være stedsøster til den mistænkte gerningsmand. Det er endnu uvist, hvordan de to sager hænger sammen, men politiet bekræfter, at de ser en sammenhæng, og det er også derfor, at de har sigtet den unge gerningsmand for både drab og drabsforsøg. Der er flere norske medier, der skriver, at de har talt med kilder, som har kendskab til den her unge mand, som fortæller om en ændret adfærd igennem det seneste stykke tid. Og blandt andet skulle han angiveligt have begyndt at få mere højere ekstremistiske holdninger og mere konservative holdninger, især over for kvinder. Men man ved altså ikke, hvordan man skal koble de her to hændelser sammen endnu. Nej, og I skulle jo så også have udvist sympati for gerningsmanden for terrorangrebet i New Zealand på en moské. Og der er jo et vist sammenfald der, må man sige. Plus at Norge jo er et land, der har oplevet højreorienteret terror under Breivik. Og det har jo heller ikke, hvad kan man sige, manglet. Der har jo virkelig været mange udmeldinger i Norge fra statsministeren og fra folk, som har været ude og vise støtte og sympati her. Prøv lige at fortælle noget om reaktionerne i Norge. Jamen, der er ingen tvivl om, at det her er en sag, der fylder rigtig meget i Norge. Og det er jo blandt andet fordi, at den lander ned i en række af skyderier mod moskéer, der er sket her i løbet af i år. Men også fordi, at det selvfølgelig er noget, der rammer nordmændene, og især dem, der lever i to samfund. Og jeg ved, at i går var flere samlet rundt om i de centrale moskéer i Oslo for at vise sympati og støtte, som du også nævner. Og det, jeg ved, det er, at selvom det selvfølgelig er en forfærdelig hændelse, som rører den norske befolkning, så er man alligevel lettet over, at det ikke var endnu en 22. juli 2011, altså dagen, hvor i alt 77 personer mistede livet under massakren på Utøya og senere en bombesprængning i det centrale Oslo. Men altså, man er lettet over, at gerningsmanden blev stoppet, inden at det gik helt galt. Og det er også derfor, at man hylder den 65-årige mand, som overmandede den 21-årige mistænkte. Tusind tak for den analyse fra Norge. Astrid Sofie Sturlason, som er journalist og bosat i Oslo. Ja, og klokken den er 7:08. Knud, skal du lige have det seneste nye tweet fra transportminister Benny Engelbrecht? Meget gerne. Det er jo vores helt nye transportminister. De er tilbage fra sommerferie. Nu er de altså kommet på banen. Og han skriver sådan her. I dag starter rigtig mange børn og unge i skole. Hvorfor der kan forventes mange bløde trafikanter på vejene? Jeg opfordrer derfor bilisterne og andre trafikanter til at udvise ekstra hensyn og opmærksomhed i trafikken. Og han har et billede, hvor han har en cykel. Og det vil jeg bare sige, det jeg tilslutter mig. Det her tweet, denne her opfordring, man skal da køre forsigtigt i dag. Det skal man da. Jeg synes, man skal vise hensyn hver dag. Ja, men det vil jeg også sige. Men altså, er det ikke det, man kalder en lidt gratis omgang? Jo, det virker som sådan en... det er en minister, der er lige ude at formale lidt der. Ja, den har nok siddet og tænkt længere over det der tweet. Ja. Nå, men de er på banen nu, Socialdemokraterne er tilbage. Ja, det er det der. Det er totalt sympatisk. Der er jo meget politik i det. Ja, og jeg tænkte bare, at jeg ville liste højt, fordi det var så sympatisk. Godt. Ja. 7 minutter blev klokken så i 7. Og nu skal vi til den her sag, som altså godt nok er opsigtsvækkende og spændende, og det handler om de eksplosioner, vi har i hovedstaden. Det sker natten til lørdag. Der raserer en eksplosion simpelthen facaden på nærpolitistationen på Nørrebro i København. Der er heldigvis ingen, der kommer til skade, men altså der sker skader både ved bygningen og ved parkerede biler. Og politiet, de modtager anmeldelsen cirka 3:15 om natten, og har efterfølgende udsendt den her videoovervågning, der viser, at gerningsmanden placerer en pose foran politistationen. Og det har de selvfølgelig gjort, fordi de håber, at vidner de kan hjælpe og vil henvende sig til politiet. Dan Bjerregaard, godmorgen. Godmorgen. Du er retsreporter her på Radio 24/7. Fortæl, hvad vi ved om gerningsmanden, der er på den her video. Det vi ved om ham, det er ud fra den video, politiet har udsendt, og ud fra den vurderer politiet ham til at være 15-25 år, og det er jo ret stort spænd. På videoen, der kan man se, at den her person, han ankommer til nærpolitistationen på Nørrebro, han er helt mørkklædt og nærmest maskeret med en hætte over hovedet. Han kigger sig lidt omkring, og så sætter han denne her sorte pose foran politistationen og forsvinder så igen. Det, der er interessant ved det er, at politiet har faktisk ikke været ude at sige noget om, hvad tid det er, han sætter den her pose med bomben, så vi ved reelt set ikke, hvor lang tid der går fra, han placerer den til bomben springer. Det er jo et ret centralt spørgsmål, også i forhold til, kan han have vidst, om folk har kunne passere, og har der andre, der kunne være i fare, men også i forhold til flere potentielle vidner, altså hvornår er det her præcis, det foregår. Og det, de har ikke sagt, hvornår videoen er optaget? Nej, altså de har bare sagt, okay. at springningen sker klokken 03:18, og man kan se på denne her video, at efter han sætter posen, jamen så kigger han sig lidt omkring, og så tager han et eller andet op af lommen, som formentlig kunne være en eller anden form for detonator. Og så ved vi altså ikke, hvad der sker efter det. Politiet siger, at han forsvinder i retning af, ja, for de lokalkendte på Nørrebro, i retning af Vermundsgade, som er altså lidt nordpå. Og det er jo den 9. eksplosion i år i hovedstaden, og det er den anden eksplosion bare på en uge. Vi havde Skattestyrelsen også i sidste uge, og det er jo offentlige myndigheder, der bliver ramt her. Og det store spørgsmål er jo selvfølgelig, om der er sammenhæng mellem de her to sager. Hvad siger politiet? Det kan politiet som udgangspunkt ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Altså det, som de har været ude at sige, det er, at umiddelbart er der ikke brugt samme type springstof. Men det betyder jo ikke, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng. Så det har de altså ikke været ude at sige på nuværende tidspunkt. Det er noget af det, som politiets efterforskning altså fremadrettet skal vise nu. Vi ved også, der er blevet nedsat en gruppe, som kigger samlet set på de her eksplosioner. Altså er der nogen sammenhæng mellem dem? Vi har også set eksplosioner, vi kan lige nævne det her på Christiania blandt andet, to gange. Der har været to eksplosioner, også i Mjølnerparken og så ude ved en T. Hansen. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, om der er en sammenhæng. Det er det helt store og centrale spørgsmål. Vi har også haft mange eksplosioner i Malmø. Hvem har gerningsmændene været i Malmø? Vi har ikke fundet nogen gerningsmænd i Danmark endnu. Hvem har det været i Malmø? I Malmø, der er det sådan ret kendt, at det er noget, man bruger i det kriminelle miljø. Altså bandegrupperinger, organiserede kriminelle, de bruger det både til, når de indbyrdes ligger i konflikter, men der har også været mange af de her sager, hvor de har gået efter for eksempel politibiler, offentlige bygninger osv., hvor man bruger det til ligesom at sende et signal til samfundet om, at det er os, der bestemmer her. Så i Malmø er det, som du selv siger, det er ret udbredt. Jeg tror, jeg så en opgørelse her i sommer, hvor der havde været 19 eksplosioner i 17 eller 19 eksplosioner i Malmø indtil videre i år. Så derover er det ret udbredt. Det er ikke noget, vi har set i samme omfang i København. Nej, og det danske politi vil heller ikke kommentere på det, om der er en sammenhæng mellem det, man ser i Malmø og så i København. Er der noget, der tyder på, hvem gerningsmændene i Danmark kunne være? Nej, det kan vi som udgangspunkt ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, og det har politiet heller ikke været ude at sige. Det vi kan sige, det er, at her på Radio 24-7 er vi besiddet af nogle oplysninger om, at det kriminelle bandemiljø på Nørrebro skulle være i besiddelse af forskellige typer sprængstof, og det skulle man have været i et længere stykke tid. Så kan man sige, jamen hvad har de her interesse i at ramme for eksempel skat og politi? Jamen altså, det er jo ikke nogen hemmelighed at politiet har blandt andet brugt skat til den her Al Capone-model, hvor man har inddrevet penge, beslaglagt biler osv. Så det kunne være et muligt motiv, men det er altså ikke noget, hverken politiet har været ude at sige, eller vi kan sige med sikkerhed på nuværende tidspunkt. Helt kort sådan noget springstof her. Hvor får man det fra? Er det byggepladser eller militæret? Det var det, vi hørte i medierne sidste uge. Ja, noget af det, som politiet har været ude at sige, det er jo det her med, at det er sådan et industrielt springstof, altså sådan noget, man bruger til for eksempel, hvis man skal lave varer eller rive bygninger ned og så videre. Men det vi også ved fra blandt andet Sverige, det er det her med, at der er springstof fra Østeuropa, Balkan og så videre, der er blevet brugt i Sverige også. Så det kan være begge dele. Vi ved ikke præcis, hvilken type det er, der er brugt endnu. Dan Bjerregaard, retsreporter her på 24/7. Tak fordi du kom. Selv tak. Og eksplosionerne i København har altså fået meget politisk bevågenhed. Statsminister Mette Frederiksen samlede regerings sikkerhedsudvalg efter eksplosionen på Nørrebro. Og justitsminister Nick Hækkerup udtrykte bekymring over, at myndighederne to gange på en uge blev udsat for en eksplosion. I næste time, der har vi selvfølgelig en masse historie med vitaminer i, sådan kan du sige, vigtige historier. Vi skal tale med direktøren for Aarhus, der fortæller om, at Easy Translate altså aldrig har lavet en uddannelse sammen med dem, selvom de har påstået det. Vi skal høre om Venstre og Claus Hjort. Der har vi altså også en ret sjov reportage, synes jeg, om motorcykler i Thy. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Skal vi ikke lige starte med Claus Hjort citatet? Jo, det synes jeg da. Altså det er vel den store politiske historie i dag. Ja, det er det. Godt. Det er det helt sikkert. Vi starter der. Altså Claus Hjort Frederiksen, han går simpelthen ud på Facebook i går og skriver, det gør han kl. 18:05, og skriver sådan her: på Venstres sommergruppemøde, som tegner Venstres politiske kurs, blev det slået klart fast, at det er partiets formand og statsministerkandidat, han hedder Lars Løkke Rasmussen, som tegner Venstres politiske kurs. Det delte formandskabstid er forbi. Knud, forklar lige, hvad det delte formandskab er. Jamen, det her er jo så sindssygt kontroversielt. Det som partiets næster, Claus Hjort Frederiksen, den stærke mand i partiet, ryggraden i det moderne Venstre, han går jo ud her og undsiger Kristian Jensen, altså han kommer ud fredag og siger det her med, at Jensen må trække sig som næstformand. Og nu siger han jo så, at det delte formandskab er forbi. Og det er jo fordi, da Lars Løkke Rasmussen har sin store bilagssag, underbuksesagen, tilbage i 2014 omkring, hvor Venstre har betalt tøj, der det hele strammer til. Hovedbestyrelsen er indkaldt til det her ekstraordinære møde nede i Odense. Og så er det jo, at alle tror, at Lars Løkke Rasmussen simpelthen vil trække sig om at gå af. Men så i sidste øjeblik, så er det jo, de laver en eller anden form for fredsslutning nede i kælderen under konferencecenteret i Odense. Ingen ved rigtigt, ud over de fire, der var til stede, hvad det er, man er blevet enige om. Man ved bare, at de kommer op, og hvor det før var Venstre med én formand, så kommer de nu op og siger, at de har et formandskab. Og et delt formandskab, hvor Kristian Jensen jo som næstformand så, kan man sige, bliver en del af formandskabet. Mm. Og så siden har Venstre jo i princippet, i hvert fald uformelt, haft en delt ledelse, formandskabet, hvor det har været både Lars Løkke og Kristian Jensen. Det var simpelthen den pris, han tog, Kristian Jensen, for ikke at trække sværet. Det var, at formandskabet blev delt. Og det er det, Claus Hjort er ude at sige nu. Nu er og, det slut. Og under valgkampen, der var det lidt svært, og synes jeg, at få øje på det her delte formandskab, i hvert fald når man kiggede på Venstre udefra. Fordi Venstre kommer jo med den her, eller Lars Løkke Rasmussen kommer med den her bog, hvor han åbner op for et samarbejde hen over midten. Og der er det jo helt tydeligt, at Kristian Jensen ikke er blevet informeret. Han giver også her for nyligt et interview til Berlingske, hvor han siger, at han vil gerne have været informeret noget før om det her. Ja. Og så er det jo, at Claus Hjort Frederiksen allerede i sidste uge går ud og siger, at han synes slet ikke, at Kristian Jensen skal være næstformand, når han sådan går ud og giver sådan et interview til Berlingske, og på den måde taler imod Venstres linje. Og så er det, de er på det her sommergruppemøde, hvor at det, som i hvert fald politiske kommentatorer har kaldt meget ydmygende, er en Kristian Jensen, der skal sige sådan undskyld, ja. Og han bliver kørt derhen i sådan en lille golfvogn, hvor han sidder i skyggen, og bagved, der sidder Ellemann Jensen, Jakob Ellemann Jensen, og vinker og smiler og rigtig glad, altså lidt for glad nærmest, i forhold til, at Kristian Jensen skal hen og sige undskyld. Og det er jo det, det er. Det her er jo kampen om, hvem skal være statsministerkandidat, hvem skal måske på sigt blive statsminister. Det er jo det, der bliver afgjort, fordi når Lars Løkke Rasmussen dag ikke er formand længere, så skal man jo have en ny formand. Og Venstre er jo parti, hvor det, man kan sige, ganske ofte har været næstformanden, der overtager, men det er jo ikke en naturlov. Altså, Jakob Ellemanns egen far udfordrede jo Ivar Hansen og tog posten, da han blev formand for Venstre, så det kan jo lade sig gøre det der. Det er ikke en naturlov, at Kristian Jensen han bliver næstformand, og det er det, der er i gang. Der er simpelthen et magtopgør i gang i Venstre om, hvem der skal være formand, og så har de jo alles øjne i Venstre jo stift rettet mod november, hvor de har et landsmøde. Og der er det jo sådan ellers, kan man sige, nærmest pro forma, at man genvælger formanden og næstformand. Det er bare ikke sikkert, det bliver det den her gang. Altså, man skal virkelig lægge mærke til, hvad Claus Hjort siger i Venstre, fordi han er en mand, hvis ord bare har en vægt, som er tredobbelt de fleste andre vægtige personer. Han er manden bag det moderne Venstre. Han var partisekretær under Anders Fogh. Jeg ved ikke, om du kan huske, dengang, da Anders Fogh kommer til nede på færgen Sjælland, så i stedet for at takke sin kone, eller hvem han nu ellers skulle takke, så takker han en mand, som ingen på det tidspunkt kendte, nemlig Claus Hjort Frederiksen. En i offentligheden ganske ukendt partisekretær. Og siden den dag, så er det jo ligesom blevet åbenbart, så bliver han beskæftigelsesminister og stiger og stiger og stiger, ikke? Og han er bare en mand, man ikke kommer udenom i Venstre, og derfor betyder det også, når folk ligger på bedetæppet og kigger, hvor skal man ret hen af, hvad skal man mene, der kommer man bare ikke udenom, at Claus Hjort Frederiksen op fra Humlebæk, han er mega magtfuld. Og altså man kan sige, en ting er, at de har stridigheder i partiet, men at de på den måde altså offentligt vasker beskidt sengetøj eller vasketøj i offentligheden, altså så kan man ikke lade være med at tænke, hvad foregår der så egentlig bag de lukkede døre? Uha. Og vi har jo selvfølgelig så spurgt om et interview, både med Claus Hjort Frederiksen, Christian Jensen, altså hovedpersonerne. Det har ikke været muligt. Vi har også prøvet Christoffer Asroni. Ja. Og det er fordi, at Christoffer Asroni, han har tidligere været spindoktor for Christian Jensen. Ja. Og han går også ind i går og blander sig i denne her tråd, det her opslag, som Claus Hjort Frederiksen, han laver i går. Han er Christian Jensens mand. Ja, han er sekundant for Jensen, Christian Jensen, han går ind og skriver, hvis der nogensinde har været et delt formandskab, citationstegn, hvorfor handlede Lars Lykke så egenrådet i sit udspil om en SV-regering? Var det ikke illoyalt over for det såkaldte delte formandskab? Det er bare en underholdende tråd, jeg kan anbefale. Jamen, det er jo også lidt vildt, ikke? Der er mange, der går ind og blander sig. Pernille Vermund blander sig også. Og der er bare der er mange kommentarer. Vi skal nok prøve at læse nogle af dem højt vel lidt ud, ikke? Ja, og få senere en politisk analyse af det her også, forsøger vi i tredje time, for at vi ligesom kommer til bunds i, hvad betyder det? Men du siger det der, det er jo, det er jo interessant. Det der, det er Christian Jensens højre hånd, som går ind direkte og angriber Claus Hjort. Det er jo nærmest en åben kamp i Venstre, det her, og som alle kan følge med i. Det er ikke sådan noget med, de ligger og ringer til hinanden. De foregår på Facebook offentligt alle steder, og det er altså en ny ting i Venstre. I Socialdemokratiet har man jo haft en lang, 10 år lang, en 20 år lang tradition for at have fløjekrige og bekrige hinanden, Nyrup, Auken, fløjen. Det er ikke noget, man har gjort i Venstre. Der har man altså vasket beskidt vasketøj internt, og så kommet ud og fortalt et eller andet, ikke? Så det spøgelse, de er bange for at lukke ind, det er jo det der med, at man begynder simpelthen at slås i fuld offentlighed. Hold da op. Ja, der er nye tider i Venstre. Klokken den blev 11:07, og noget jeg glæder mig til, det er, at vi skal på motorcykelfestival i Thy for at høre, hvor omstillingsparate de egentlig er i forhold til bæredygtighed. Det er ligesom med en kælling, hvis ikke hun stønner, så er det sgu ikke noget, I ved. Ja, de lyder ikke umiddelbart, som om de er meget for eldrevne motorcykler i Thy. Og noget, vi også bliver klogere på i denne her time, det er, hvorfor at Se og Hør har en politik i deres sladderblad, som betyder, at kvinderne, altså Se og Hør pigen, gerne må være helt nøgen, mens at Se og Hør manden som minimum skal have badebukser eller underbukser på. Vi taler med chefredaktør Niels Pindborg, som altså selv får lov til at forklare, hvorfor man har denne her Se og Hør mandepolitik. Dette er Radio 24/7. Det omstridte tolkefirma Easy Translate, de har simpelthen påstået, at de havde et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, hvor man havde lavet en helt ny tolkeuddannelse. Og det lyder flot. Problemet var bare, at det simpelthen ikke passer. Det er ikke rigtigt. Man har ikke nogen samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Det er mediet A4, som, kan man sige, havde den her historie, har fået den op under neglene, og så kan vi her på 24/7, som jo også har kigget Easy Translate efter i sømne, må man sige, der kan vi bekræfte forløbet, efter vi har været i kontakt med Erhvervsakademi Aarhus og Easy Translate. Og denne her tolkeuddannelse, det var bare et forhold ud af mange, der blev vægtet positivt af Rigspolitiet, da Easy Translate altså vandt udbuddet til en værdi af 520 millioner kroner. Det betyder jo, at alle tolkeydelser i instanser under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, de skal varetages af Easy Translate. Det var det, de vandt. Christian Mathiasen, godmorgen. Godmorgen. Du er rektor på Erhvervsakademi Aarhus. Og spørgsmålet er, hvorfor er I endt med at være en del af Easy Translates udbudsmateriale, hvor de skriver, at de har udarbejdet en uddannelse i samarbejde med jer? Ja, det har jeg også svært ved lige at kan sige noget om. Men jeg kan sige, at vi havde en dialog med Easy Translate i maj 18, hvor de forespørger os om muligheden for at udvikle en tolkeuddannelse sammen med os. Og da det og tolkeuddannelse ikke er inden for noget, vi beskæftiger os med normalt, så undersøger vi de mulighederne i ministeriet og finder ud af, at Metropol, der er produktionshøjskole i København, det er dem, der har tolkuddannelsen i Storebælt eller i på Sjællandsområdet. Og vi gik derfor ikke videre i sagen. Så det er virkelig at tage munden for fuld at sige, at vi, den er udviklet sammen med os. Vi har ikke overhovedet haft noget med udviklingen af det faglige indhold af denne tolkeuddannelse at gøre. Og Easy Translates administrerende direktør, Frederik Riskær Pedersen, han vil ikke stille op til interview hos os, men de oplyser på en mail, at de havde en drøftelse og et møde med jer, Erhvervsakademi Aarhus, men at uddannelsen ikke blev til noget, fordi Metropol havde lavet en lignende uddannelse. Og på spørgsmål om, hvilken dokumentation de har for samarbejdet, der svarer Frederik Riskær Pedersen blandt andet, at de ikke har haft en kontrakt eller lignende, men at Erhvervsakademi Aarhus har bidraget til, hvordan de skulle bygge moduler op med læringsmål. Og spørgsmålet er jo så, kan du bekræfte det? Har I det? Har I bidraget til, hvordan man kunne bygge moduler op med læringsmål? Ja, det er meget tænkeligt, vi har. Vi er jo en institution, som normalt er venlige over for vores omgivelser. Og vi får ofte henvendelser fra firmaer, der har set et uddannelsesbehov og spørger, om vi vil være med. Og der tager vi et møde, hvor vi orienterer dem, og så efterfølgende, jamen der tager vi så stilling til, om det er noget, vi vil gå ind i. Men altså den her sag her, den har i hvert fald været, den har ikke engang været op på mit bord. Så alle uddannelsesforslag, dem skal jeg godkende som rektor, før de overhovedet bliver til noget. Så det har været en meget indledende dialog, det min leder fra min efteruddannelsesafdeling har haft med Easy Translate. Så at tale om, at den er udviklet i samarbejde med os, det er virkelig at tage munden meget for fuld. Okay, når de så bryster sig af det, og det jo så også ender som, kan man sige, noget af det, man vægter, når man vinder selve udbuddet her til en halv milliard, og I siger, at de har taget munden for fuld, føler I er misbrugt af det her firma, eller hvad? Ja, det må jeg sige. Altså, nu ved jeg jo ikke, hvordan de konkret, altså hvis de har skrevet den og udviklet sammen med os, så føler vi os misbrugt. Hvis de har skrevet, at de har været i dialog med os, det må de sådan set gerne skrive. Det er klart, at vi er jo en akkrediteret uddannelsesinstitution, så hvis et firma sætter vores stempel på, altså ligesom siger, at vi har sagt god for det, jamen så er det noget, der er særligt måske i sådan en institution som Rigspolitiet kan have en ret stor vægt. Og derfor så, det synes jeg ikke er korrekt. Og de svarer jo ikke på, hvorfor de skriver, at de har udarbejdet en uddannelse i samarbejde med jer, når det ikke passer. De oplyser også på en mail, at Erhvervsakademi Aarhus, altså I var bekendt med, at I ville blive nævnt i udbudsmaterialet. Hvordan har Easy Translate orienteret dig om, at I vil blive nævnt? De har ikke orienteret mig personligt, men de har spurgt min leder af efteruddannelsesafdelingen, om det var ok, at de skrev, at de har haft en dialog med os. Og det svarede han, ja, det er ok, I skriver, I har haft en dialog med os. Fordi det er jo sådan set sandt nok, at det havde vi jo der i maj 18. At dialogen så ikke førte til noget, det er jo så noget andet, og det burde de selvfølgelig nok også have skrevet i deres udbudsmateriale. Mm. Okay, vi har forsøgt at få en aktindsigt i hele Easy Translates udbudsansøgning. Altså med alle bilag, men bilaget med titlen, nu, det bliver lidt teknisk det her, jeg skal nok gøre det hurtigt. Tolkeuddannelse, Erhvervsakademi Aarhus og Easy Translate er blevet undtaget fra aktindsigt efter henvendelse fra Easy Translate. Blandt andet med den begrundelse, at det vil have økonomiske konsekvenser for virksomheden, så vi har ikke kunne se det. Det betyder, at 4-7, vi kan ikke sige, hvordan at Easy Translate påstår, at Erhvervsakademi Aarhus har bidraget til uddannelsen. Men i en kendelse fra klagenævnet, for udbud fra oktober 2018, hvor en anden byder ligesom klager over, at Easy Translate har vundet, der anførte Easy Translate, at de i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus havde udarbejdet ny tolkeuddannelse, der er blevet fremlagt for ministeriet. Så har vi været i kontakt med uddannelse- og forskningsministeriet, der oplyser, at de altså på intet tidspunkt har været ved at godkende eller har godkendt sådan en her tolkeuddannelse mellem jer og Easy Translate. Og de har så ikke vil udlevere bilagene i Easy Translate. Og da vi her på 24/7 forsøger at få administrerende direktør, Frederik Riskær Pedersen, til at redegøre for, hvorfor at de ikke ved det, så skriver han blandt andet, at de har brugt mange timer på beskrivelse af, hvordan De ser opbyggelsen af moduler. Og offentliggørelsen af denne beskrivelse vil medføre, at konkurrenter kan kopiere vores fremgangsmåde, herunder vores kvalitetssikring af tolkene. Uh-huh. Når du hører det her forløb, hvordan adskiller det her forløb sig sammenlignet med normale samarbejdsaftaler med private virksomheder? Jamen, det adskiller sig på den måde, at hvis vi i samarbejde med en virksomhed eller alene får godkendt en uddannelse, så er der jo der er typisk 50 sider, som vi laver i forbindelse med sådan en uddannelse. Det sender vi jo så til ministeriet. Men alt det materiale, det er fuldstændig transparent for jer som journalister, for alle virksomheder og for os vores gode kollegaer inden for uddannelsessektoren. Så det er noget andet, hvis vi laver noget, som kan man sige, der ikke skal godkendes ministeriet. Altså alle virksomheder, også vi kan jo lave uddannelse eller kurser, som ikke er godkendt af ministeriet. Så kan vi godt, så behøver vi ikke at fortælle andre, hvad indholdet er. Men lige så snart, at det er et spørgsmål om at få noget godkendt, så er alt transparent. Okay, mange tak, fordi du var med. Ja, ja tak. Det er selvfølgelig en lidt teknisk gennemgang, og det her det var altså Christian Mathiasen, som er rektor på Erhvervsakademi Aarhus. Og 24/7, ja, vi har jo i de seneste uger stillet en række spørgsmål til Rigspolitiet om den her sag, men vi har ikke fået svar på vores henvendelse. Vi kan lige tilføje, at Rigspolitiet har oplyst til mediet A4 nu følgende citat, som jeg lige kan læse højt. Det var ikke en forudsætning for at vinde udbuddet, at leverandøren indgik i et samarbejde med en uddannelsesinstitution omkring uddannelse af tolke. For os er det vigtigste, at tolkene har de nødvendige kvalifikationer, ikke hvem der uddanner. Det her er jo bare en historie om Easy Transit, de har givet urigtige oplysninger i det udbud, som bliver afgørende for, at de vinder 500 milliarder offentlige midler. Og meget sjovt, at Rigspolitiet siger det der med, at det vigtigste, det har været, om tolken har kvalifikationer. Ikke? Det er jo det, vi ligesom har simpelthen gravet i. Altså, vi har jo haft historien om det her med 91 klager til Nordsjællands politi over tolkene, ikke? Om at Udlændingsstyrelsen rejser mistanke om overbetaling af politiets nye tolke, om at Rigspolitiet varsler tilsyn af det her tolkefirma, om at Dansk Folkeparti, de nu indtaler justitsministeren i samråd efter balladen, og at Easy Transit sender tolke på job, uden de har sikkerhedsgodkendelse eller uddannelse til det, de skal, om at anklager og dommer melder om elendig tolking i retssale, og så om at betjente slår alarm om, at kriminelle går rundt på fri grund på grund af tolkekaos i Københavns Lufthavn, og det er jo bare en lille del af de historier, vi har haft. Du lytter til Radio 24/7. I weekenden der mødtes op til 5.000 motorcykler og deres ejermænd til den her legendariske motorcykelfestival Tytraf. Ja, det er vist 41 år i streg, at de har kørt kværnen til Ty, og så kører man fælles tur. Man måler vel hestekræfter og hører, hvem der har den største kværn. Og så er det jo altså bare noget med lyd af de her kæmpe store benzindrevne motorer. Og det er jo nok ikke lige sådan, altså du ved nu, det der med grøn omstilling, og hvad ved jeg, det er nok ikke lige sådan noget, man diskuterer over om Bayer i Thy. Nej, og hvis man kigger på ambitionerne fra den nye regering, så er de jo ret grønne. Benzinbiler og motorcykler belaster klimaet og skal gradvis over de kommende år udskiftes med elkøretøjer, og regeringen har et mål om at forbyde salget af benzin- og dieselkøretøjer fra 2030, og det gælder jo også motorcykler. Ja. Og spørgsmålet er bare, hvor omstillingsparat er man egentlig til Tytraf? Ja. Ja, hvad siger man til det med grøn omstilling og bæredygtighed, altså noget, når de sidder der med hestekræfter og store kværner og sådan noget, ikke? Og der sendte vi så vores reporter, Rasmus Svaneborg, op til det her legendariske motorcykeltræf for at undersøge, hvad de siger til den her grønne omstilling. Og det kan man høre i reportagen, der kommer nu, som altså varer de næste 7 minutter. Tytraffet er for mange vedkommende også en campingferie, hvor man kører med sin motorcykel op og slår sit telt op, og så går man rundt og kigger på flotte motorcykler, leger med dem og drikker nogle øl. Og en af de camps, det er en, jeg kan se et flag på nu, som hedder Tyren MC fra Syddanmark. De har så sorte læderveste på, med en tyr bagpå og skriften Tyren. Jeg går lige ind til dem. Om jeg er kommet ind i motorcykelklubben Tyrens lille lejr her, hvor Præsi Lars står. Hvor meget betyder en benzinmotor i en motorcykel for dig? Alt. Det skal dufte rigtigt, det skal lyde rigtigt. Sådan er det. Hvis du snakker om el, det gør det jo nok, kan jeg høre. Så det kommer aldrig til at virke for mig. Hele samfundet har jo forskellige elementer, de forsøger at ændre, så det bliver mere bæredygtigt og det bliver mere miljøvenligt. Hvorfor ikke også lige motorcykelområdet? Det betyder så lidt i forhold til... Det betyder så lidt. Folk, de skal også have det sjovt. Få lov at hygge sig. Det synes jeg. Altså, hvis ikke man skulle have lov til det og brænde lidt benzin af, og altså, i det store regnskab, jeg tror ikke, det betyder noget. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men hvis alle sagde det, så ville der jo aldrig ske noget. Men hvis man siger, at mange begge små gør en stor klimavenlig å. Jeg kører måske 2-3.000 km på min motorcykel om året, og jeg kører 30.000 med min bil. Der er stor forskel, og sådan er det. Der er lige kommet tre drenge kørende forbi i en motorcykel med sidevogn på, med gammel Sovjetunion-tegn og det hele. Og må jeg lige prøve at spørge førende en gang her. Hvad synes du om, hvis motorcykler skulle køre på el? Det er jo noget forbandet lort. Hvorfor ville det være noget forbandet lort? Jamen, hvad fanden? Altså, så lyder det jo ingenting her længere. Der er jo ingen lyd i motoren længere, så. Og hvorfor betyder lyden så meget? Jamen, ellers er de jo ikke forskellige motorcyklerne. Det er ligesom med en kælling, hvis ikke hun stønner, så er det sgu ikke noget, I ved. Det er sådan noget, bare. Så lyden er altså essentiel for jer, der kører på motorcyklen? De er jo så forskellige, alle motorerne i motorgang og lyd, at det er jo det, der gør dem forskellige nogle gange. Og det kan man jo bare ikke lave med en elmotor. Men hvad hvis, altså man snakker om, at hele samfundet jo skal omstille sig til at være bæredygtigt på grund af klimaforandringerne, og man derfor så begynder at skifte alle de gamle maskiner ud, der kører på benzin og erstatter med el. Hvorfor skal det ikke også gælde for motorcyklisterne? Fordi der er ingen køretøj, der skal det el, så er der ikke noget sjovt i det længere. Altså, det er ikke kun motorcykler, det er et problem. Du kan jo ikke holde nogle stævner længere med noget, hvis det er el. Folk kommer ikke på noget længere. Kommer alle kun for at høre lyden? Det er blandt andet lyden, men det er også for at se poweren, man kan hive ud af jo. Altså, du går op til testbænken, det er jo kun lyden. Det kan du ikke lave med en elmotor. Hvorfor er lyden så vigtig for dig? Hvad gør den ved dig? Det ved jeg ikke, hvad den gør. Det er bare det, der er. Altså, hvis der står en elmotor, der bare lige så og siger en lille pssst, altså, det er jo ikke noget ved. Men det kan alle jo gøre. Et af de helt store tilløbsstykker på Tyltræffet er pladsen, hedder det bare, hvor man står og gasser sine motorcykler op og viser lyden i dem. Hvilken motorcykelklub kommer du fra? Free Eagles. Vi er en motorcykelklub. Der er det startet over på Fyn og har fået en afdeling i Højstebro nu her. Vi er begyndt at blive halvstore efterhånden. Og du er president, kan jeg se. Det står på din ledervest her. Ja. Ser du frem til, at motorcyklerne, ligesom hele resten af transportbranchen, bliver elektrificeret? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Der tror jeg, der er mange motorcyklister, der stopper med at køre, hvis det bliver sådan noget el-lort. Altså, det skal jo sige noget ligesom det der. Ja, ikke også? Også selvom det sviner for klimaet? En gang mere. Også selvom det sviner klimaet med CO2 og benzin? Så meget tror jeg heller ikke på, at det er det sviner i sidste ende, altså. Det tror jeg ikke på. Det er jo fedt, det der jo, kan du høre jo. Det er jo bikermiljøet jo, ikke også? Og hvis du begynder med at sætte en elcykel ind i bikermiljøet, så kan du lige så godt stoppe med at køre motorcykel jo. Der kan du jo godt høre jo, hvad bikermiljøet indsatte af i sidste ende jo, ikke også? Hold lige det der med en elløbehjul. Undskyld, hvad siger du? Prøv lige at sætte en elløbehjul deroppe på. Ja. Han er det jo ikke sjovt? Nej, han kom med lige før, hvad det vil sige at køre på elmotorcykel. Så sagde jeg, der tror jeg simpelthen, samtlige bakker, vi stopper med at køre. Ja, det er for bøsserøv. Nej. Den lyd der, den kan du ikke få fra et elløbehjul. Prøv lige hør. Det er jo det der. Det er det, vi kan lide. Også ved at køre motorcykel. Det skal jo lyde af noget. Det må gerne, jo mere det larmer, jo bedre er det. Og lige meget om det kører hurtigt, bare lidt larmer og lyder godt. Begynder med alt det der forbandede el-lort og alt deres klimalort. Stop deroppe i røven, mand. Prøv at tænke, hvor stille der ville være her. Der vil ikke, vi kunne bare stå og snakke sammen uden problemer. Det dør, så dør det. Det, prøv lige at høre, og det kommer aldrig til at ske. Jeg synes, det larmer helt vildt. Ja, er det ikke fedt? Det gør det ondt i ørerne. Ja, slet ikke. Det er, hvis har det ørepropper i. Og der er hovedsageligt mænd på træffet her, men der står to bikerkvinder her, som jeg lige vil prøve at høre en gang. Hej. Må jeg spørge om noget? Ja. Hvordan ville I have det, hvis den grønne omstilling også inkluderede motorcyklerne, som så blev lavet til elmotorcykler? Det er... Nej, det er for fæsen. Ja. Ja, vi hørte en elmotorcykel sidste år. Ja. Det lyder bare ikke som en motorcykel. Nej, det gør det bare ikke. Nej, det gør det altså ikke. Nej, det er forkert. Men hele samfundet er jo i gang med at tage skridt hver for sig, ikke? Og alle skal gøre sit, og mange begge små gør en stor klimavenlig å, måske, som man kan sige. Er det ikke også et ansvar, man skal tage på sig som motorcyklist? Jamen, vi kan jo ikke tage det ansvar om, at de laver dem om til noget bæredygtigt. Jeg kunne godt forestille mig, hvis de lavede noget miljøvenligt, mere miljøvenligt brændstof, eller så de ikke forurener så meget, eller... Så tror jeg sgu ikke, det er motorcyklerne, der gør det meste. Jeg tror ikke, det er. Jeg tror faktisk, det er fly og dieselbiler, der er de værste. Jeg tror, de der motorcykler, der kører, jeg tror ikke, det er så slemt. Men det kan alle jo bare sige så. Jamen, det ved jeg godt. Men jeg er meget miljøbevidst. Altså, jeg køber ikke plastikposer og alt det her, jeg gør, ligesom at samle skrald op og sådan noget. Men lige med min motorcykel, så... Ej. Den kan jeg nu ikke undvære lyden på. Jeg er nu på vej ud af Tyltræffet, og uanset om det har været Ulvene, eller MC Frodi, eller Tyren MC, der har fortalt mig om deres motorcykler, så har de alle sammen nævnt lyden som værende den helt afgørende faktor for, at de ikke vil skifte deres benzinkørende motorcykler ud med eldrevne, bæredygtige motorcykler. Så det kan man egentlig betragte som en form for opfordring til motorcykelbranchen, at hvis man skal få gang i den grønne omstilling, også her, så skal man altså virkelig tænke over lyden på de eldrevne, bæredygtige motorcykler. Du lytter til Radio 24/7. Ja, den er 7:30, og i sidste uge, der kunne vi fortælle, at hundredvis af psykisk syge patienter, de har været bæltefikseret i over 2 døgn i retspsykiatrien ude i regionerne. Og der er ret mange, der peger på årsagen til de her lange bæltefikseringer. Det kan skyldes, at der er ventetid til sikringen i Slagelse. Og sikringen i Slagelse, det er jo det eneste sted i Danmark, der tager de her farlige patienter. Der er kun 30 pladser, og der er de meget bedre rustet til ligesom at håndtere farlige patienter, så der behøver de ikke bæltefiksere i så lang tid. Og derfor så vil både Enhedslisten, Konservative og også senest, som vi hørte, Danske Regioner, altså sætte penge af til udvidet sikring i Slagelse, så man kan undgå lange bæltefikseringer på flere uger og i nogle tilfælde jo flere måneder, som vi også har fortalt om. Ja. Og nu skal vi altså høre samme ønske fra Socialpædagogernes Landsforbund. Formanden kommer herind lige om et par minutter. Ja, og når du har serveret dit dugfriske nyhedsoverblik, ja, i dig lige om lidt, ikke? Så får vi jo også en opfølgning på en historie. Nogle gange skal man jo huske at følge op, ikke? Du havde, så vidt jeg er orienteret, da du sendte alene i sidste uge, uden mig, en historie om, at se og høre manden. Han altså ikke må vise kønsdele, mens kvinderne jo, I ser og hører, er splitternøgne. Og der her følger vi altså op. Nu får vi Niels Pindborg, der er chefredaktør, ind, og vi får svaret på, hvorfor må mænd ikke vise deres kønsdele i det her sladderblad, mens kvinderne de gerne må. Men først nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Tvivlsomme lejekontrakter, ulovligt høje husleje og klækkelige indskud, der aldrig kommer retur til lejerne. Når udlændinge kommer til København for at studere eller arbejde, havner flere og flere i kløerne på udlejere og udlejningsbyråer, der udnytter tilflytternes manglende kendskab til den danske lejelov. Det fortæller Lejernes Landsorganisation i København, skriver Politikken. Det her har stået på i årevis, siger Claus Højde, direktør i LLO Hovedstaden, til avisen. Men hvor det tidligere var de mere vellønnede udlændinge i København, der blev snydt, går det nu også ud over metroarbejdere, studerende og andre helt almindelige lønmodtagergrupper, der kommer til byen for at arbejde. Der er ikke den fornødne støtte til betjente, der får posttraumatiske stresslidelser. Det mener to politiforeninger, Thin Blue Line og politiveteranerne, der støtter sygemeldte og sygepensionerede betjente. De råber endnu en gang op om, at der er behov for øget hjælp, gerne på linje med, hvad soldater og veteraner får, skriver Berlingske. Det er ikke kun soldater, som udsættes for meget voldsomme situationer, pointerer Leif Voigt, der er formand for politiveteranerne. Så vi oplever død og ødelæggelse og tilskadekommende lige så vel, som man gør i krig. Der er ikke trusler, altså der er ikke det spor forskel på det. Skal jeg være sådan skarp, så er soldaterne kun i krig et halvt år. Vi er der i hele livet. Der er ingen tal på, hvor mange i det danske politi, der lider af PTSD. Venstre har ikke længere et delt formandskab mellem formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen. Partiets kurs styres udelukkende af Lars Løkke Rasmussen. Sådan lyder det fra Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen i et opslag på Facebook. Det er skrevet 2 dage efter, at han åbent opfordrede Kristian Jensen til at trække sig som næste formand. På Venstres sommergruppemøde, som tegner Venstres politiske kurs, blev det slået klart fast, at det er partiets formand og statsministerkandidat, som tegner Venstres politiske kurs. Det delte formandskabstid er forbi, skriver Claus Hjort Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har siden 2014 haft et delt formandskab i Venstre. Aftalen om formandskabet blev de to enige om på et hovedbestyrelsesmøde i Venstre i 2014. Den formodede gerningsmand bag et moskéskyderi i den norske by Bærum nægter sig skyldig i drab og drabsforsøg. Det fortalte mandens forsvarer til det norske nyhedsbureau NTB søndag aften. Mens sigtelserne søndag lød på drab og drabsforsøg, forventer forsvaren, at den udbygges mandag med en sigtelse for terror. Norsk politi fortalte søndag, at de efterforsker skyderiet i moskeen Al-Nur Islamic Center i Bærum, der ligger nær Oslo, lørdag som et forsøg på en terrorhandling. Ingen blev dræbt, da den 21-årige ifølge politiet åbnede ild. Han er dog sigtet for at have dræbt sin 17-årige stedsøster. Hun blev fundet død i mandens bolig. Og i dag, der kommer der byger flere steder. Det kan være med torden, men også perioder med nogen eller en del sol, som er sur mellem de 18 og 23 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Lad os lige høre Robert Rasmussen. Han er fra Korsør, og så er han ser og hører mand. Det var noget, jeg fik besked på faktisk, at mænd skulle have badeshort på. Nå. Det var en del af ser og hører, de ville have. Hvorfor det? Det var bare sådan, det ved jeg sgu egentlig ikke. Det var bare sådan, fotografen han sagde, det skulle være. Jamen, han siger, at det er jo nogle ting, som der er regler. At alle ser og hører, man skulle have minimum have en boxershorts eller badeshort på. Godmorgen, Niels Pindborg. Godmorgen. Chefredaktør på Se og Hør. Vi skal bare lige høre, hvorfor I har denne her regel med, at mænd altså som minimum skal have badebukser på. Jamen, det hænger sådan sammen, at da Ser og Hør manden blev indført, som sådan, det var nærmest en demokratiproces, jo, fordi at vi har haft kvinde i lang tid, så forsøgte man i nogle måneder at have nøgne mænd i bladet. Og det gik hverken værre eller bedre, end at læserne de simpelthen ikke orkede at se på helt afklædte mænd. Og man i dengang, det er nogle år siden efterhånden, jeg var her jo ikke dengang, simpelthen var udsat for en veritabel laserstorm, som gjorde, at man besluttede sig for, at vi måtte hellere give dem lidt på, så man ikke generede læserne. Det er jo i hvert fald ikke et formål i Ser og Hørs udgivelsesprotokol. Og hvorfor er det egentlig, det hedder Ser og Hør manden og Ser og Hør pigen? Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det er en tradition, det skal jeg simpelthen ikke kunne gøre mig klog på. Det er jo noget, der har været her i endelig lang tid, så det ved jeg ikke noget om. Men bør I ikke ændre det? Burde det ikke hedde, enten se og høre drengen og se og høre pigen, eller se og høre manden og se og høre kvinden? Ja, fordi der er jo en aldersforskel. Jo, nå, det er jo lige meget. Altså, så skal, der skal jo være et problem i det, og det har jeg ikke det beskendskab med, der har været. Jeg har ikke fået nogen som helst reaktioner på det her, før I synes, det var interessant at tage op. Så jeg er jo til for læsernes skyld, kan man sige. Og vores læsere, de sætter pris på den nøgne kvinde og den halvnøgne mand om bagi. Og det er jo det, der er sådan min rettesnor i forhold til, hvad vi putter i bladet. Men hvad er forskellen på at vise kvindelige kønsdel og mandlige kønsdel? Jamen, der er ikke nogen i min optik. Jeg synes, det er præcis det samme. Og bortset fra, at jeg synes jo bestemt, at kvindelige kønsdele er pænere, men det er jo en personlig holdning, jeg har. Men hvis læserne ikke gider se på det, så skal vi jo ikke spille hverken papir eller tryksværte på det. Vi er jo til for læsernes skyld, og ikke andres. Og det er jo dem, der siger, hvad de gerne vil have. Ja, min opgave er ikke at skræmme dem væk. Det er jo nærmere at lokke dem til. Men det er jo 10 år siden, og nu er det jo... Ja, det er jo faktisk Pride i den her uge. Sådan i ligestillingens navn skulle I så ikke forsøge lige at se, hvad der egentlig sker ved at indføre ligestilling i ser her? Altså, hvis jeg havde fået læserhenvendelser, altså for folk, der køber vores blad og læser vores blad, og ikke bare sådan, interesse fra journalister, så ville jeg overveje det. Men jeg har intet hørt fra de folk, som køber og læser vores blad uge efter uge. Nu er det sådan med Pride'en, at se og høre, og alle alders udgivelser for så vidt jo er mediepartner. Så vi beskæftiger os faktisk med mangfoldighed og ligestilling og seksualitet i de her uger. Og du vil ovenikøbet se, at kolofonen, I ser og hører, er regnbuefarvet. Så vi er der, og vi tager det bestemt seriøst. Men lige præcis på de to sider, der er det nu engang læserne, der bestemmer, hvad de gerne vil have i vores blad. Og det synes jeg også er fair, det er jo læserne, I lever af. Men nu er du chefredaktør, ikke, Niels Pindborg? Ja. Hvis du nu selv kunne vælge, hvordan skulle det så være? Jamen, jeg kan selv vælge. Jeg har bare ikke noget behov for at vælge anderledes, end det læserne gerne vil. Altså, det her, det er jo ikke min dagbog, vi udgiver. Det er jo et blad til 300.000 læsere hver eneste uge på print, og endnu flere online. Så det er ikke noget med, hvad jeg kan vælge. Det handler om, hvad vil jeg give læserne, og jeg vil give dem det, de gerne vil have. Og på de sider, der skal de i hvert fald ikke føle sig generet. Nej, og hvorfor er det nu, de er generet? Jamen, det ved jeg ikke. Det var kvindelige læsere dengang, der reagerede, og sagde, at de var trætte af at se på mandlige kønsdele i bladet. Og det var det, man reagerede på. Og hvordan reagerede de? Nå, men der var altså læserstorm. Der var breve og alt muligt. Altså, det var... På redaktionen fortæller det, at det var en meget, meget voldsom læserredaktion, der var. Jeg var der jo ikke selv dengang. Det er jo 8 år siden. Okay. Tak, Niels Pindborg. Tak selv. God dag. Chefredaktør på Se og Hør. Det kunne alligevel lidt sjovt at læse de klager der, ikke? Dem gad man da godt lige se. For kvinder. Det er kvinderne, der simpelthen klager over... jeg vil have givet det var mændene. Der købte Se og Hør, der ikke gad at se på det der. Nå, interessant. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke lav på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Man kan faktisk høre det her klip, der bliver råbt Matteo Salvini. Ja. Det er den italienske indenrigsminister. Han har været på såkaldt beach tour. Og man skal så forestille sig

Der har været en periode på 2014-2019, hvor næstformanden har haft en slags veto-ret og har skulle været medinddraget i afgørende beslutninger, fordelinger af poster. Nu har der været en konstituering, for eksempel, hvor man kan se, at Christian Jensens bønder, de har fået, hvad de skulle have. Og der tror jeg, at, eller det er jeg ret sikker på, at Claus Hjort nu siger, den tid er slut. Nu udnytter vi, at Christian Jensen gik for langt her forleden dag. Så nu klipper vi vingerne på ham. Og så kommer han tilbage i skabet som en næstformand, som de var i gamle dage. Ja. Nemlig en, der altid var nummer to. Og som altid fulgte lige hende, og som aldrig drog formandens beslutninger i tvivl i offentligheden. Det er det, der sker. Man samler magten igen hos Venstre formand. Og jeg kan ikke tro, at Claus Hjort, han agerer på egen hånd. Det er naturligvis noget, han har ageret. Har gjort efter at koordinerende med partiets formand, hvis interesse han åbenlyst forsøger at fremme på den her måde. Men det kan Claus Hjort da ikke. Jeg mener, han er da stærk mand og alt det her, men Venstre er jo da stadig et demokratisk parti, hvor det ikke er Claus Hjort, der bestemmer, hvem der skal være næstformand. Det er vel medlemmerne, men prøv lige at fortælle om, hvorfor... Jo, absolut. Hold nu op, du har været på Christiansborg mange år. Det her, det handler... Jeg gør mig måske bare lidt dum på lytternes vejen her, ja. Du har vist læst meget poesi her på det sidste. Ja, du har kendt de gamle ting. Men altså, der er jo ikke nogen, der er døde, og magten i partiet er jo en flydende størrelse, kan man sige. Og det handler jo meget om sådan anseelse, og har Christian Jensen støtte i gruppen til ligesom at kræve de ting, han har krævet tidligere. Og det der er meget, meget interessant at se, det er jo, om Christian Jensen i løbet af dagen, når han kommenterer på det her, enig i Claus Hjorts udvikling af det, der måtte være konklusionen, nemlig at det delte formandskab bider forbi. Og hvis ikke han svarer ja, altså nogenlunde entydigt, så må vi jo lægge til grund, at han har tænkt sig at udfordre den præmis. Ja. Og det kan næsten kun ske ved at dele op med formanden, eller på anden vis annoncere, at han har tænkt sig at tage et opgør med Lars Løkke og Christian og Claus Hjort Frederiksen. Og nu gætter jeg på, at Claus Hjort Frederiksen regner med, at det gør Christian Jensen nok ikke, fordi han fremstår noget svækket efter sommergruppemødet i sidste uge. Men Jarl Kortua, det her trækker jo også tråde baglæns til det famøse møde i kælderen under Kongresscenteret i Odense, hvor Jensen jo netop ikke udfordrer Lykke, men lad være med at trække sværet. Til gengæld får han det delte formandskab. Og der er jo så fire mennesker, der sad med, og ingen af dem har nogensinde snakket om, hvad de egentlig blev enige om. Men er det ikke sådan, hvad kan man sige, fortællingen i Venstre, at det, som Christian Jensen ligesom fik ud over det delte formandskab, var ligesom at vide, at hvis Lykke taber et valg, så får han ligesom serveret magt på et sølvfad, og det er det, som Jensen et eller andet sted prøver at indløse nu, men får nej til. Nu spekulerer du. Jeg kender faktisk ikke nogen, der hævder, at de ved præcis, hvad de er blevet. Nej, jeg gør heller ikke. Det er ren spekulation. Så det ved vi jo simpelthen ikke noget om, men det kan da godt være, at Christian Jensen, han tog mig frem på 24-7 samme dag, og så siger han, ved du hvad, han sagde sådan og sådan, og nu render han på vores aftale. Men indtil det, vi ser det, så har jeg svært ved at tro, at det kommer til at ske. Altså, jeg tror, man udnytter, at han ligger, han står svagt, og det gør man til at lave en restauration af magten, kan man sige. Altså, nu skruer vi tiden tilbage til de gode gamle dage, hvor magten lå hos formanden, og hvor næstformanden var en klar nummer to. Og du skal også huske på, at det, der ligesom er de umiddelbare politiske konsekvenser af det her, det er, at de mennesker, som har hårdt investeret i Christian Jensens formandskab, altså alle dem, der har fået ordførerposter, jamen der siger Claus til dem, ved I hvad, kære venner, I kan glemme alt om at holde på Christian, fordi han har ingen betydning fremover, når vi lægger kabaler om ordførerskaber. Det er Lars, der bestemmer, og så det er der, magten ligger, kære venner. Det er et helt ny ballgame, for at sige det på den måde. Altså, men Kortua, så alles øjne er jo stift rettet mod november, hvor der er landsmøde i Venstre. Hvad tror du, der kommer til at ske der? Jeg tror ikke, Christian Jensen er stærk nok til at udfordre Lars Løkke. Og hvis ikke det sker, jamen, så tror jeg bare, at den udlægning, som Claus Hjort kommer med i dag, den står til troende. Ja. Hvis ikke den bliver udfordret, Christian, eller senest i november, så er det sådan, tingene er i Venstre. Og det tror jeg egentlig, mange på sigt er meget godt tilfreds med, fordi venstrefolk, de vil ikke have ballade. Altså, de vil egentlig helst have en høvding, hvor der er sådan en samling omkring, og de ønsker ikke ballade. Så, og det tror jeg, at Claus udmærket godt ved. Men det kan godt være, at alt det her sætter gang i en proces, der ender med, at hele formandskabet bliver skiftet ud. Det tror jeg også, der er mange, der håber på. Men okay. Det kan godt være, at det er måske en del af masterplanen, at nu tager man opgør med Christian, og så vælger Løkke at gå på et eller andet tidspunkt til fordel for en tredje kandidat, måske en Jacob Ellemann Jensen. Jeg kan i hvert fald ikke få det frem. Tusind tak for den analyse. Jarl Kordo er borgerlig kommentator og tidligere venstremand, som altså fortalte om skamyslerne i Venstre. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Og konklusionen på vores møde her i dag, som er en konklusion, der er draget uden afstemning, det er, at Venstre er bedst tjent ved, at vi fastholder det lederskab, vi har i Venstre, med mig som formand og Christian Jensen som næstformand. Wow, det er altså et historisk klip, det her. Det er Lars Løkke Rasmussen. Det er fra 2014 på Læs Selv Scenen, Knud. Altså, hvad er der sket lige inden det her? Skulle vi ikke hellere få ham der til det? Ham, der står overfor os, fordi nu havde vi jo lige sådan en, lige lidt i otte, en, kan man sige, blå analyse af det, der sker. Det helt vilde, der sker i dansk politik. Nu kunne vi få den sådan fra en lidt mere rødt perspektiv. Kunne du ikke lige sætte scenen for os, Lars Trier Mogensen? Jo, altså Venstre er i indre opløsning igen, fordi som et déjà vu fra 2014, hvor Christian Jensen jo dengang udfordrede Lars Løkke som formand. Dengang var Lars Løkke meget, meget ramponeret af en lang række skandalesager, som havde kørt helt tilbage fra, at Lars Løkke var amtsborgmester, men som var eskaleret, kan man sige, mildtalt op gennem årene med billedsager og underbuksesager osv. Der så Christian Jensen som næstformand sit snit til, ligesom at udfordre høvdingen, udfordre formanden. Men i det afgørende øjeblik formåede Lars Løkke altså med sin vanlige stil med intimidering og improvisation i allersidste øjeblik at bølle og tryne Christian Jensen til ikke at ture gribe ud efter magten. Magt i politik er ikke noget, man får, det er noget, man tager, og Christian Jensen turde ikke tage det i 2014. Men nu er vi i en ny situation her i 2019, 5 år senere, hvor det altså er en gentagelse af det. For det, der skete tilbage i 2014, det var, at Lars Løkke, som, altså kan du sige, som forsøg, som et holdt kæftbolse til Christian Jensen, lovede ham et såkaldt delt formandskab, eller et formandskab, hvor det lå meget i korridorsnakken i hvert fald, at Christian Jensen var blevet lovet, at den dag, hvor Lars Løkke ikke længere var statsminister, han ikke længere selv kunne tage magten og være altså Venstres leder, statsminister, ja, så var det Christian Jensen, der skulle have muligheden. Og den situation er vi jo i nu. Selvom Venstre måske ikke tabte valget, så tabte Lars Løkke statsministerposten. Og derfor står Lars Løkke jo på sin vis svækket igen. Christian Jensen har i hvert fald haft en forventning om, at nu her efter valget hen over sommeren, ja, der skulle han på en eller anden måde få lov til at tage magten. Og det prøvede han så op til sommergruppemødet nede på Kragerup Gods her i slutningen af sidste uge, hvor han i et stort anlagt interview udfordrede Lars Løkkes kurs også under valgkampen. I Berlingske. I Berlingske. Lars Løkke havde jo den her, altså kan man sige, lidt solo idé og ville måske indgå i regering både med Socialdemokratiet og ligefrem Radikale. Og det gik Christian Jensen i sidste uge ud meget klart og underkendte og desavuerede i et stort interview som optakt til sommergruppemøde. Mm. Og på det her sommergruppemøde på Kragerup Gods var jeg selv lusket rundt udenfor. Journalisterne blev ligesom genet væk. Vi måtte ikke være for tæt på. Ja. Men der skete der så det, at Christian Jensen jo sådan set altså fastholdt sin kritik. Men så det spektakulære, og som nu er ved at kulminere, og som er ved at udløse en krise i Venstre, der minder om, hvad Socialdemokratiet har været igennem i årtier, altså en indre opløsning. Der var det så, at partiets allerstærkeste mand, Claus Hjort Frederiksen, ham der på en eller anden måde var med til at bringe Anders Fogh til magten, senere Lars Løkke til magten, ja, at han holdt en tale, som efter alt at vurdere var nedskrevet på forhånd, hvor han der ligesom sagde til Christian Jensen, nu var han gået for vidt, nu måtte Christian Jensen trække sig og Lars Løkke skulle have lov til at regere videre. Og det er altså noget, der så er eskaleret her hen over weekenden. Her i går var Claus Hjort så ude med et Facebook-opslag, hvor han endnu en gang, kan man sige, altså markerer, at Kristian Jensen skal droppe alle sine forestillinger, nogle forestillinger, som han altså fik af Lars Løkke selv for 5 år siden. Nu hørte vi lige Lars Løkke Rasmussen tilbage fra 2014. Så lad os lige høre, hvordan det lød så, da Kristian Jensen i fredags 2019 læser denne her undskyldning højt, eller hvad det er, han gør. Det er i min opfattelse helt klart Venstres formands ret at kunne definere, hvad det er for en regering, Venstre skal gå efter. Det er for det andet, det vi har drøftet i dag, vores konklusion, jo at vi skal gå efter, at Venstre står i spidsen for en regering, og for det tredje, altså både gruppens og min konklusion, at vi skal ikke afskrive os nogen mulighed for en regeringsdannelse, der kan give Venstre maksimal indflydelse. Jeg kan forstå, at der er rigtig mange i gruppen, og det noterer mig naturligvis, der mener, at den analyse, jeg har givet i forhold til Berlingske Tidende, den burde være givet til gruppen og ikke andre steder. Og det tager jeg selvfølgelig til efterretning og noterer mig. Fortryder du det? Jeg ville hellere have haft, at den analyse var lavet over for gruppen, når I går for Berlingske Tidende, ja. Altså, det lyder nærmest som, når jeg læser nyhederne højt. Du lyder ikke som prylet hund, Ida. Nej, men det gør du altså ikke. Det lyder ikke som noget, det gør han, han selv har fundet på. Det her. Han læser det jo nærmest hund. Højt fra et talepapir, eller så har han... Oj. Det var en meget hyggelig forestilling, jeg sad selv... Prøv lige at fortælle om, fortæl lige om den der mini-golfbil, der kørte i. For inden det er, at de sidder nede på Kragerup Gods, hvor de på en eller anden måde har nogle sådan lokaler i en lade, hvor de sidder over, og hvor problemet så er, at de skal faktisk få den her lade over til et andet sted, hvor der er frokost. Og journalisterne altså sværmer omkring det her, fordi undervejs er det jo kommet ud. Der er flere af venstremedlemmerne, altså der er jo mylderistemning, så der er mange af venstremedlemmerne, der har sms'et ud til journalister om, at Claus Hjort har lavet det her udfald, hvor han har udfordret Kristian Jensen. Og Kristian Jensens folk er også aktive med at informere journalisterne, så journalisterne, vi sværmer ligesom rundt om, men bliver så genet væk af Venstres superspin-enhed, eller i hvert fald altså deres spinfolk. Men de skal jo så transporteres fra den her lade, som undervejs bliver dybt Finderup-lade, hvor det sidste kongemor jo fandt sted. Men der skal de transporteres over, og så lige pludselig, så kommer der en golfbil kørende. Altså som sådan en moderne udgave af sådan en romersk stridsvogn, kommer Lars Løkke så ved rattet kørende, hvor Jakob Ellemann Jensen, politisk ordfører, sidder bagved og hilser og er glad tydeligvis. Og så sidder så den prylede hund, Kristian Jensen, ved siden af Lars Løkke, og forsøger også at smile, men altså den stemning, der er, det billede, der er af, at Lars Løkke, altså som sådan en romersk gladiator, ligesom kommer kørende, svingende rundt i en golfform med sit offer ved siden af. Det var altså en meget, meget ydmygende stund. Og forløbet er så, at på pressemødet, ja, der fortæller Kristian Jensen så, at han ligesom har lagt sig fladt ned, og at han slet ikke vil udfordre noget. Og der er, det slutter på en eller anden måde et forsøg på mindelighed. Så forsvinder alle politikerne, over til sådan et indhegnet område ved frokost. Og i det øjeblik, ja, der er det så, at journalisterne selvfølgelig er nysgerrige på Claus Hjort, der har udfordret rygtet går, at han har udfordret, har han så det? Og Venstres pressechef, Søren Olofsen, forsøger ligesom at holde Claus Hjort inden i den der indhegning. Men man kan mærke, at Claus Hjort har et budskab, som han vil ud med, han vil selv bestemme, hvordan han kommer ud med det. Og han moser sig igennem, og hvis man har set Claus Hjort, så tror jeg, det er svært for en lille pressechef som Søren Olofsen at holde ham igen. Så Claus Hjort kommer ligesom ud på græsområdet til journalisterne og leverer så budskabet om, at han ikke mener, at Kristian Jensen længere er egnet til overhovedet at kunne være hverken næstformand eller gruppeformand. Og det er altså meget spektakulært, at Claus Hjort, som den her stærke mand, som den interne bølle, der har holdt orden i gelederne i Venstre, at det er ham, der fører kampen mod Kristian Jensen. Og det er for mig det, der er udtryk for, nu nævnte jeg før begrebet, socialdemokratisk syge. Men man så jo Socialdemokratiet i mange, mange år være fuldstændig altså splittet og vredet op indefra i kampen mellem Svend Auken, Poul Nyrup Rasmussen, Ritt Bjerregaard og Mogens Lykketoft. Og vi ser altså nu et rænkespil, et magtspil, kan man sige, mellem magtfulde folk i Venstre, hvor det ikke nødvendigvis er at stå dybe ideologiske modsætninger, men hvor det simpelthen efterhånden er en trier og personlig ondt blod, der gør, at partiet har svært ved at holde sammen. Og det skaber altså en situation, hvor Venstre næsten som sådan et sort hul trækker al energi i det politiske til sig som mildt talt dårlig karma. Og ikke mindst regeringen, statsminister Mette Frederiksen efterlades i en meget, meget gunstig position, fordi hun behøver slet ikke at udfordre, hun har ikke sagt noget endnu, og hun behøver ikke gøre det, for Venstre formår på en eller anden måde at rive alt dårligt, altså ånde og karma til sig. Og alt det bliver så cementeret ved, at Claus Hjort Frederiksen i går går ud og siger, nu er der ikke længere noget delt formandskab. Så kan vi lige sætte punktum ved det drama, fordi alt imens, at det, der udspiller sig det her drama i laden hos Venstre, så er Mette Frederiksen jo ude og give sit første store interview som statsminister i Berlingske. Et langt interview. Lars Trier Mogensen, du har læst det. Kommer der nogen som helst politiske udmeldinger i det her interview, der er værd at nævne? Nej. Overhovedet ikke? Nej. Men hun bliver jo så, det er første gang, vi hører hende. Hvorfor give et interview, som ikke har noget på hjertet? Jamen altså, det har udviklet sig til... Undskyld, Lita. Det har udviklet sig til at være en tradition, kan du sige. Når statsministeren ligesom vender tilbage fra ferie, det var noget, Anders Fogh Rasmussen formåede at sætte rigtig godt i scenen, så blev der givet sådan en lille pompøs, sådan statsmandsagtigt interview, hvor efter alle de små, altså sognerådspolitikere gennem sommeren, som ligesom havde diskuteret, ja, så kom statsmanden tilbage og satte scenen. Og han sad på Marienborg holdt hof og kaldte som regel Thomas Larsen eller et eller andet op, ikke? Og så blev stentavlerne ligesom... Er det hun prøver her? Det er her? Den samme koreografi, kan man sige, som et vis udstrækning forsøges ligesom gentaget her. Ja. Men forskellen er blot, at Mette Frederiksen jo på mange måder altså står stærkt, selvom hendes regering kan være svag, selvom der er jo helt ufattelig mange uafklarede spørgsmål i det her lidt tågede forståelsespapir, som bliver indgået sammen med støttepartierne, så er hun altså lige nu i den meget stærke position, at oppositionen, den blå blok, er totalt fragmenteret og atomiseret og tiltrækker sig altså alt dårlig opmærksomhed. Og i den situation, ja, der er det altså bare kynisk politisk fornuft ikke at sætte dagsordenen, ikke udfordre, ikke ligesom tiltrække debatten, fordi det gør Claus Hjort, Kristian Jensen og Lars Løkke så udmærket for Mette Frederiksen. Så faktisk taktisk fornuftigt, at interviewet er så kedeligt. Og som du siger, ingen politiske udmeldinger. Overskriften lyder også bare, vi ser et mere splittet land end før. Det er jo nærmest en analyse, hun giver. Men hun skal dog forholde sig til én ting, en væsentlig ting, som vi talte meget om inden sommerferien, netop det her med Martin Rossen. Er han en slags vice statsminister? Og det er jo første gang, at vi hører Mette Frederiksen, så vidt jeg ved, kommenterer på Martin Rossens nye stilling, og Berlingske skriver også efterfølgende en ny artikel, hvor at både politikere og en professor kritiserer hendes udtalelser. Hun kalder jo det her nyoprettede politiske sekretariat i statsministeriet for en demokratisering med hendes ord. Og der er det så bare, at Steen Bønsing, han er ude og kritiserer det. Han er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og han er uenig i den her udlægning. Han er uenig i, at det er en demokratisering. Det, han siger, det er, at kalde det en demokratisering er forkert. Det virker mere som det modsatte. Hun udpeger en embedsmand mere, og netop ikke en politiker. Det er tegn på, at man gerne vil have en politisk udpeget embedsmand, siger han og pointerer, at det er et nybrud i Danmark og ganske unødvendigt. Lad mig bare lige pointere, at 48 får vi denne Bønsing på. Nå, så kan okay. Så kan han uddybe det der. Fint. Fordi det er da jo også, som han siger, specielt, at man tager en mand ind, som ingen har stemt på, og det så skulle være en demokratisering. Hvad siger du til det her, Lars Trier Mogensen? Jamen, jeg tror, man skal skralde nogle af de sådan store principdiskussioner lidt væk, og mere prøve at forholde sig til Mette Frederiksens personlige erfaringer som minister. Dengang hun kom ind som beskæftigelsesminister, der havde hun selv en opfattelse af, at embedsværket dansede efter forgængeren. Det var så øvrigt interessant nok. Claus Hjort Frederiksens pibe. Så har vi slået en sløjfe der. Og hele embedsapparatet, kan man sige, ligesom, altså forsøgte at videreføre hans beskæftigelsespolitik. Hun oplevede som minister dengang, det har hun beskrevet ved flere lejligheder, hun oplevede, at hun havde meget svært ved ligesom, at trænge igennem med sin egen dagsorden. Hun oplevede, at embedsapparatet modarbejdede hende, og derfor havde hun allerede dengang nogle voldsomme kampe med embedsapparatet. Og med Martin Rossen ved sin side, ikke mindst. Hvor Martin Rossen var hendes løjtnant og våbenfører, om man vil. Da hun så over i Justitsministeriet senere lige pludselig, ja, der oplevede hun igen også, at embedsapparatet i hvert fald ikke var tilstrækkeligt, oplevede hun selv, lojalt i forhold til hende. Så hendes erfaringer som minister har altså været, at de ikke per instinkt nødvendigvis altså fører det, hun oplever som en socialdemokratisk politik. Og så jeg tror meget, det er hendes egne erfaringer, der gør, at hun nu ligesom vil forsøge også i virkeligheden at modvirke nogle af de problemer, som Helle Thorning havde. Man skal huske, at Helle Thorning havde ingen ministererfaring, da hun blev statsminister. Det har Mette Frederiksen. Og den erfaring, hun har, det er, at der ligesom skal sættes hårdt mod hårdt, hvis ikke det skal være embedsapparatet, som ligesom, kan man sige, kører butikken. Jeg er med på, at man godt kan lægge nogle principielle lag ind i det, men jeg tror, i første omgang, at motivet, drivkraften for det, det er altså en lære både af, hvad Helle Thorning havde problemer med embedsværket, og hvad hun selv har haft, og så et forsøg på ligesom at modvirke det. Og så er jo selvfølgelig et opgør med hele ideen om, at vi har et politisk neutralt embedsværk i Danmark, ikke? Ikke ligesom i USA, hvor man har et åbenlys, man skifter embedsværk ud, og så bliver de spændt for en politisk stridsvogn. Det er jo ligesom det, det er jo derfor, det også er interessant, det her. Helt kort til sidst, altså bare lige, Lars Rie Mogensen, bliver hun sårbar på det her, at hun har sat sin egen mand ind og gjort ham til en slags vicestatsminister? Er det noget, der rammer Mette Frederiksen, det her? Nej, det tror jeg ikke, det er. Forstået på den måde, at det er en diskussion, som vi har, nu for at være ærlig, i det vakuum, der er, inden hun har meldt noget politisk ud. Ja. Og det har hun ikke gjort, fordi Venstre er i nedsmeltning. Så hun altså venter ligesom, sidder tiden ud, pælesidning, indtil at hun er nødt til at melde politisk, så vil fokus skifte. Og jeg tror i første omgang, det kan blive en styrke for hende, at der kommer en stadig altså større sådan, central styring. Altså nu her de kommende uger vil der blive ansat andre personlige rådgiver rundt omkring for ministerne. De vil blive enormt stærkt styret og manduceret fra statsministeriet. Det kan blive et styrke for hende. Lars Trier Mogensen, mange tak, fordi du vil møde ind lidt før. Du er jo vært på Det Røde Felt, og det skal man lytte til i dag kl. 10:05. Og lad os bare lige slutte det her indslag af med en sms fra Erik, der lytter med. Og han skriver, Christian Jensen slap dig i det mindste for at blive trukket efter vognen. Du lytter til Radio 24/7. I sidste uge, der kunne vi her på 24/7 fortælle, at hundredvis af psykisk syge patienter ligger bæltefikseret i over 2 døgn i retspsykiatrien. Og flere peger på, at de her lange bæltefikseringer skyldes, at der simpelthen er så lang ventetid på det, der hedder sikringen i Slagelse, som er det eneste sted, der kan tage sig af de allerfarligste patienter. Der er ventetid, derfor så må de ligge bæltefikseret rundt omkring. Og derfor vil både Enhedslisten, Konservative og også Danske Regioner sætte penge af til at udvide det her sikring, sådan så man undgår, at folk ligger spændt fast flere uger og i nogle tilfælde måneder. Vi kan se, at der er en svagt stigende tendens til, at flere venter på en plads på sikringen, og derfor så har vi i Danske Regioner før sommerferien besluttet at gå i dialog med regeringen og Justitsministeriet om, hvordan vi kan få udvidet antallet af pladser, så vi kan nedbringe ventetiden og forhindre, at man venter i lang tid, for eksempel på en psykiatrisk afdeling. Ja, det her, det er Sofie Hestorp Andersen, den socialdemokratiske formand for psykiatriudvalget i Danske Regioner. Og her til morgen, så lyder altså det samme ønsket om flere midler til at udvide sikringen fra dig, Benny Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Socialpædagogernes Landsforbund, det vil sige dem, som tager sig af folk, som er på sikringen eller er bæltefikseret. Dine medlemmer, som altså står for det her, hvorfor bæltefikserer de egentlig patienter i flere uger eller måneder nogle gange? Hvorfor sker det? Man skal jo... Først er jeg nødt til at sige, bæltefiksering, det har vi jo som en mulighed. Mm-hmm. Men ikke en almindelig del af vores redskabsskuffe, for det er når alt andet ikke er muligt. Altså hvor patienten kan være til fare for sig selv eller for personalet, så har vi en mulighed for at bæltefiksere. Men slet ikke i det omfang, som I jo siger. Og når nu det sker, så er det jo et symptom på nogle ting. Det er et symptom på, at der er mennesker, vi ikke kan give det tilbud i retspsykiatrien, som kunne gøre, at det ikke var nødvendigt at bæltefiksere. Det er et udtryk for, at der er mennesker i retspsykiatrien, som ikke burde være der, men som burde være det andet sted på sikring. Det er et udtryk for, at der simpelthen ikke er ressourcer nok. Ja. Og det er jo, hvis vi lige skal have lidt... Ja, det vil du tage lidt fakta på det her, altså, Ida? Ja, altså det er over 350 psykisk syge patienter. Så mange gange er det sket, at der er patienter, der har ligget bæltefikseret i over 2 døgn i retspsykiatrien de sidste 4 år. Og lad os bare lige sige, eller nævne, at loven jo altså sigter mod få timer. Ja. eller maksimalt få døgn, og her har der altså tale om over 2 døgn. 12 af gangene har fikseringerne varet over en hel måned, og i 75 gange tilfælde, der har det altså varet i over en uge. Og det er altså igen, selvom loven siger, at det skal ske undtagelsesvist, og som du også siger, Benny Andersen, altså det bør være sidste mulighed, det her. Og vi har de her tal, fordi at vi har lavet en optælling på baggrund af aktindsigter fra regionerne. Benny Andersen, når du så skal forklare det her med, hvordan det så nogle gange kan være, at folk de bliver bæltefikseret, patienter bliver bæltefikseret i så lang tid. Altså, er det så en måde at sige, at det er på grund af den her ventetid, fordi de ikke kan komme ind på sikringen i Slagelse, at man er nødsaget til det? Ja, det er en af årsagerne, og det vil løse noget af problemet. Men jeg må bare sige, at når nu vi er i en situation, at der er så mange mennesker, at der er så meget pres på retspsykiatrien, på sikringen og alle mulige andre steder, så er det jo et billede af, at der er noget rav ruskende galt i psykiatrien hele vejen ned. Altså, når socialpsykiatrien ikke fungerer, når der ikke er nok fagligt kompetent personale, jamen så bliver vi jo, så at sige, ved med at producere mennesker, som kan være farlige, og derfor er vi nødt til at gøre noget, og så er der nogen, der reagerer via bæltefiksering. Og det skal vi selvfølgelig ikke, og min anbefaling til mine medlemmer, det er at gå til deres ledelse og sige, jamen, vi er i en situation, hvor vi ikke kan gøre andet, men vi må jo ikke, og det er uholdbart, og derfor må de politikere, der har ansvar for det her, de må jo gøre noget, sådan at vi kan overholde loven. Vi har blandt andet fortalt om altså en sag med ulovlig bæltefiksering, og det var med 24-årig Abdelhadi Maki, der var bæltefikseret i stort set uafbrudt i over 1 år. Størstedelen af denne her bæltefiksering af ham er nu blevet erklæret ulovlig af patientklagenævnet. Og han har startet en erstatningssag, skal det også lige siges. Og under hans lange bæltefiksering, der ventede han netop på at få en plads på sikring i Slagelse, som jo er den her institution, der kan tage sig af de farligste patienter. Og altså netop de her lange ventetider til sikringen, ja, det er der i hvert fald flere, der peger på som en af årsagerne til, at de ude i de retspsykiatriske afsnit rundt om i landet, altså er nødt til bæltefikseret. Fordi de simpelthen ikke har kapacitet, altså de har ikke indrettet deres steder til så farlige patienter. På sikring i Slagelse, ja, der kan man undgå det ved, at personalet har bedre faciliteter, og der er nogle forskellige faciliteter, der gør, at de bedre kan håndtere de her farlige patienter. Og sidste uge, der talte jeg også med Dignity, altså Instituttet mod Tortur, og de mener, at det kan simpelthen være på kant med menneskerettighederne. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om dine medlemmer, de reelt er nødt til at bryde både dansk lovgivning, men også menneskerettighederne ved at bæltefiksere folk i så lang tid? Jeres tal viser jo, at det er det, der sker. Det er en helt urimelig situation. Der er ikke nogen mennesker, der er ikke nogen af personale, der ønsker at bæltefiksere. Vi kan finde nogle enkelte sorte for, men som udgangspunkt er der selvfølgelig ikke nogen mennesker, der ønsker det at bruge det som redskab. Når man er nødt til det, så er det, fordi der er noget helt afruskende galt. Og der må jeg bare igen sige, at der må mine medlemmer og de andre faggrupper, der er på området, jo gå til ledelsen og sige, det her det er simpelthen uholdbart. Det her det kan vi ikke blive med at stå model til. Og så må de politikere, der har ansvaret for, at der ikke er nok pladser, der ikke er nok ressourcer, jo handle. Men jeg kan ikke lade være med lige at gribe fat i det, du siger der, Benny. Du siger, at dine medlemmer ønsker selvfølgelig ikke at bæltefiksere folk unødigt. Men der kan være sorte får. Er der nogen af de... Har I sager, hvor folk simpelthen bruger det her som nærmest... fordi de kan lide det? Nej, det har jeg slet ikke noget kendskab til. Men jeg ved jo bare... Altså, og det er jo også en af diskussionerne i psykiatrien, det er jo, at det er helt afgørende, at der er fagligt uddannet personale omkring de her mennesker. Hvis man ikke har den rigtige faglighed, rigtige kompetencer, ja, så kan man jo løbe tør for redskaber til at kan gøre sådan, at mennesker ikke bliver farlige, og derfor er vi ikke nødt til at bæltefiksere dem. Og hvis man ikke har de kompetencer, jamen, så er der jo nogen, der kan gribe fat i noget, som de ikke burde gribe fat i. Mm. I sidste uge, der sagde Socialdemokraternes psykiatriordfører Julie Skovsby, at man ikke vil sætte kroner og øre på, før danske regioner altså har vurderet, at der er behov for det. Lad os lige høre her. Vil I gerne have flere pladser i sikring i Slagelse? Det kommer an på den vurdering, der ligger. Så det er den nej, og det, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er, altså, ja, for at sige det direkte, det er en postgang for tidligt. Så jeg vil på ingen måde udelukke, at det er det, der kan blive resultatet. Men okay, det er vigtigt, at vi får alle parter med. Så hvis du hører fra regionerne, der er altså behov for flere pladser på sikring i Slagelse, så er du parat til at åbne for den debat? Hvis det er det, at der er tallene, og det er det, der er fakta, ja, så skal vi forholde os til det. Ja, jeg talte jo så med, som man kan høre her, med Socialdemokratiets psykiatriordfører Julie Skovsby, og hun siger, at altså, det er lige en postgang for tidligt for Socialdemokraterne at altså, sætte kroner og øre af, fordi man ikke ved, om regionerne egentlig ønsker flere pladser. Og så på redaktionen ringede vi selvfølgelig til de danske regioner for lige at høre, om de altså vurderer, der skal være flere pladser. Ja, ja, og det har de endda også sagt før sommerferien. De har meldt ud, at de vurderer, der er brug for nye pladser, og de vil også gerne være med til at finansiere dem. Og så hørte vi jo bare Julie Skovsby, om hun så ikke vil give et nyt interview. Ja. Men det ønskede hun altså ikke. Vi har også spurgt hende i dag, om hun ikke kunne have lyst til at blive interviewet. Ja, det var da ellers oplagt. Ja, også nu, hvor du, Benny Andersen, som formand for Socialpædagogernes Landsforbund, er ude at sige, at der er et behov for det. Men hun har fortsat ikke vil stille op til interview her i løbet af ugen. Godt, jeg har ikke flere spørgsmål. Skal vi ikke bare sige tak, fordi du kom, Benny Andersen? Selv tak. Formand for Socialpædagogernes Landsforbund. Du lytter til Radio 24/7. Ja, natten til lørdag, der raserede en eksplosion jo facaden på en nærpolitistation på Nørrebro i København. Ingen personer kom der heldigvis til skade ved den her eksplosion. Der var skader på bygninger og parkerede biler. Politiet modtog anmeldelsen klokken 3:15, og så har man jo efterfølgende udsendt videoovervågning, som viser den her gerningsmand. Når vi har fået et nyhedsoverblik ved dig i det her skin, og da vi lige har hørt et par andre gode historier, så får vi altså vores retsreporter Dan Bjerregaard ind, for det man jo gerne vil vide, det er, hvad søren foregår der? Mm. Altså, nogen går og springer bomber i København, og hvilket motiv kunne de have for det? Det kan man selvfølgelig ikke sige, men Dan Bjerregaard kan altså tage os lidt tættere på det her. Ja. Hvad der foregår? Altså 9 eksplosioner bare i år i hovedstadsområdet, og 2 i sidste uge, som begge har været rettet mod myndigheder, Skattestyrelsen og politiet. Hvilken dynamit er der blevet brugt? Er der sammenhæng mellem det? Er der sammenfald? Alle de her tekniske spørgsmål, dem stiller vi til Dan Bjerregaard, vores retsreporter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Venstre har ikke længere et delt formandskab mellem formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen. Partiets kurs styres udelukkende af Lars Løkke Rasmussen. Sådan lyder det fra Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen i et opslag på Facebook i går. Det er forsøg på endegyldigt at slette Kristian Jensen ud af et sidespor, mener politisk kommentator og Venstre-kender Jarl Kortua. Man udnytter, at Kristian Jensen er svækket politisk og internt i partiet til nu og gået et skridt videre og sørge for at aflyse alle forestillinger om, at han skal have noget at skulle have sagt. I forbindelse med Venstres sommergruppemøde i weekenden opfordrede Claus Hjort Frederiksen Kristian Jensen til at trække sig som næstformand. Det har Jensen dog ikke ønsket. Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har siden 2014 haft et såkaldt delt formandskab i Venstre. Den formodede gerningsmand bag et moskéskyderi i den norske by Bærum nægter sig skyldig i drab og drabsforsøg. Det siger mandens forsvarer til det norske nyhedsbureau NTB. Norsk politi fortalte i går, at de efterforsker skyderiet lørdag i moskeen Al-Nur Islamic Center, der er nær Oslo, som et forsøg på en terrorhandling. Ingen blev dræbt, da den 21-årige ifølge politiet åbnede ild. Han er dog sigtet for forud for moskéskyderiet at have dræbt sin 17-årige stedsøster. Der er behov for øget hjælp til betjente, som får posttraumatiske stresslidelser, det mener 2 politiforeninger. Thin Line, Thin Blue Line og politiveteranerne, der støtter sygemeldte og sygepensionerede betjente, skriver Berlingske. Hjælpen skal ifølge de 2 foreninger meget gerne være på linje med, hvad soldaterveteraner får. Det er ikke kun soldater, som udsættes for meget voldsomme situationer, pointerer Leif Voigt, formand for politiveteranerne. Så vi oplever død og ødelæggelse og til skadekommende, lige så vel som man gør i krig. Der er ikke trusler, altså der er ikke det spor og forskel på det. Der er ingen tal på, hvor mange i det danske politi, der lider af PTSD. Et konstant voksende antal turister i København er skyld i, at det lokale byliv ødelægges, og det giver problemer med blandt andet støj, øget trafik og affald. Sådan lyder kritikken fra utilfredse borgere, og flere danske turismeforskere kritiserer nu Københavns Kommune og turistorganisationen Wonderful Copenhagen for ikke i tilstrækkelig grad at gøre noget ved problemet, skriver Jyllandsposten. Vi har haft overturisme i København i mange år, og det er et stigende problem, men det bliver ikke italesat, siger Jane Wittfeldt, turismeforsker ved Roskilde Universitet. Hun mener, at byen bør lade sig inspirere af andre byer og for eksempel begynde at begrænse antallet af krydstogtskibe. I 2018 havde København 8,8 millioner overnattende gæster. Det tal ventes næsten fordoblet til 16 millioner i 2030 ifølge en analyse fra Wonderful Copenhagen. Og byer rundt omkring i dag lokalt med torden, men også perioder med nogen sol og mellem 18 og 23 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, en mand ved navn Martin Rossen. Han har jo fået sådan en stilling i et politisk sekretariat i statsministeriet, hvor han skal sidde og koordinere ting. Han er meget magtfuld. Og det her kan på overfladen virke som en eller anden diskussion af en ansættelse. Men kritikerne mener, at det her i virkeligheden er en form for angreb på demokratiet. Det er statsminister Mette Frederiksen nu blevet kritiseret for. Fordi hun har ansat sin tidligere spindoktor Martin Rossen i den her stilling, og det er jo en mand, som ingen har stemt på. Og det er jo en mand, som ikke er en del af embedsværket. Og hvad er nu det her for noget? Der har været meget, meget kritik af det her. Nu svarer Mette Frederiksen på det på første gang. Ja, og det hun... for første gang så kommenterer hun, at Martin Rossen er blevet ansat. Han er jo blevet kaldt en slags vicestatsminister, ja. Sådan af kritikere. Og nu kalder hun det så en demokratisering i sit første store interview som statsminister i Berlingske. Skal jeg lige læse hendes citat højt? Ikke? Jo, ja. Hun siger, hun pointerer, at vi har ministerstyre og ikke teknokrati i Danmark. Hvis man er demokrat, er man nødt til at insistere på, at det demokratisk valgte led har kapaciteten og evnen til at føre ting ud i livet. Derfor er det her i mine øjne en demokratisering. Ja, det er bare ikke alle, der er enige med hende i det. Om 10 minutter, så taler vi med en professor i forvaltningsret, Som prøver at give os en form for saglig udlægning her. Er det en demokratisering, eller er det måske det modsatte? Du lytter til Radio 24/7. I weekenden der mødtes 5.000 motorcykler og selvfølgelig deres ejermænd til motorcykelfestivalen Tytraf. Ja. Og Tytraf, det har man afholdt i 41 år. Ja. Og hvad skal man beskrive det sådan et sted, hvor man altså motorcyklister, de mødes for at køre fællestur og vel også sådan at måle, ja, måle hestekræfter. Der er mandehørm, der er hestekræfter, der er høj lyd på, ikke? Måske en lille rygmærke af en eller anden art, det er den der kultur, motorcykelkulturen. Ja. Og så tænkte vi bare, altså hvordan har de det egentlig med den grønne omstilling? Sådan et klimatræf. Altså, kan man godt lave sådan et... undskyld, du kalder det for klimatræf. Motorcykeltræf. Ja. Kan de egentlig godt gøre det i 2030, når man nu skal have reduceret altså alle benzin- og motorcykelkøretøjer markant? Ja. Regeringen har jo et mål om at simpelthen forbyde salget af benzin- og dieselkøretøjer allerede fra 2030. Mm. Men altså, hvor omstillingsparate er de her motorcyklister? Det forsøgte vores reporter, Rasmus Svaneborg, at undersøge. Tytraffet er for mange vedkommende også en campingferie, hvor man kører med sin motorcykel op og slår sit telt op, og så går man rundt og kigger på flotte motorcykler, leger med dem og drikker nogle øl. Og en af de camps, det er en, jeg kan se et flag på nu, som hedder Tyren MC fra Syddanmark. De har så sorte læderveste på, med en tyr bagpå og skriften Tyren. Jeg går lige ind til dem. Om jeg kom ind i motorcykelklubben Tyrens lille lejr her, hvor Præsi Lars står. Hvor meget betyder en benzinmotor i en motorcykel for dig? Alt. Det skal dufte rigtigt, det skal lyde rigtigt. Sådan er det. Hvis du snakker om el, det gør det jo nok, kan jeg høre. Så det kommer aldrig til at virke for mig.

det er, så er det ørepropper i. Og der er hovedsageligt mænd på træffet her, men der står to bikerkvinder her, som jeg lige vil prøve at høre en gang. Hej. Må jeg spørge om noget? Ja. Hvordan ville I have det, hvis den grønne omstilling også inkluderede motorcyklerne, som så blev lavet til elmotorcykler? Det er... Nej, det er for fæsen. Ja. Vi hørte en elmotorcykel sidste år. Ja. Det lyder bare ikke som en motorcykel. Nej, det gør det bare ikke. Nej, det er altså ikke. Nej, det er forkert. Men hele samfundet er jo i gang med at tage skridt hver for sig, ikke? Og alle skal gøre sit, og mange begge små gør en stor klimavenlig å, måske, som man kan sige. Er det ikke også et ansvar, man skal tage på sig som motorcyklist? Jamen, vi kan jo ikke tage det ansvar om, at de laver dem om til noget bæredygtigt. Jeg kunne godt forestille mig, hvis de lavede noget miljøvenligt, mere miljøvenligt brændstof, eller så de ikke forurener så meget, eller... Så tror jeg... Jeg tror sgu ikke, det er motorcyklerne, der gør det meste. Jeg tror ikke, det er. Jeg tror faktisk, det er fly og dieselbiler, der er de værste. Jeg tror, de der motorcykler, der kører, jeg tror ikke, det er så slemt. Men det kan alle jo bare sige så. Jamen, det ved jeg godt. Men jeg er meget miljøbevidst. Altså, jeg køber ikke plastikposer og alt det her, jeg gør, ligesom at samle skrald op og sådan noget. Men lige med min motorcykel, så... Ej. Den kan jeg nu ikke undvære lyden på. Jeg er nu på vej ud af Tyltræffet, og uanset om det har været Ulvene eller MC Frodi eller Tyren MC, der har fortalt mig om deres motorcykler, så har de alle sammen nævnt lyden som værende den helt afgørende faktor for, at de ikke vil skifte deres benzinkørende motorcykler ud med eldrevne, bæredygtige motorcykler. Så det kan man egentlig betragte som en form for opfordring til motorcykelbranchen, at hvis man skal få gang i den grønne omstilling, også her, så skal man altså virkelig tænke over lyden på de eldrevne, bæredygtige motorcykler. Sagde altså Vormand på Thy Træffet, motorcykeltræffet i Thy, Rasmus Svendborg. Du lytter til Radio 24/7. Er der med os, Sten Bønsing? Det er jeg. Vi har ringet til dig, du er sådan en professor i forvaltningsret, der ved en masse om, hvad må man, hvad må man ikke i staten. Du er på Aalborg Universitet, og når vi gerne vil tale med dig, så er det jo fordi statsministeren, Mette Frederiksen, hun er kommet ud med sit første store interview, og der var ikke ret mange spændende ting sådan politisk i det, har Ida og jeg snakket om herinde. Men når vi nu alligevel gerne vil tale med dig, så er det jo fordi noget af det, hun jo rent faktisk får sagt, det er, at det sekretariat, det politiske sekretariat, hun har lavet i statsministeriet, hvor hun har sat Martin Rossen, en tidligere spindoktor, ind, det er jo blevet kritiseret meget for ligesom at være udemokratisk. Men der siger nu Mette Frederiksen, jeg citerer lige for dig, hvis man er demokrat, er man nødt til at insistere på, at det demokratisk valgte led, altså Mette Frederiksen, har kapaciteten og evnen til at udføre tingene ud i livet, for tingene gjort. Derfor er det i mine øjne en demokratisering, sagde Frederiksen altså i Berlingske, som havde det første store interview med hende. At den udlægning, at en mand, som ingen har stemt på, som bliver en slags vicestatsminister ifølge kritikerne, at det skulle være en demokratisering. Hvad siger du som professor i forvaltningsret til den udlægning, Sten Bønsing? Det forstår jeg simpelthen slet ikke. Og jeg synes, at det er at stille tingene helt på hovedet. Hvorfor? Der er jo ikke nogen, der nogensinde anfægter, kan man sige, at ministerne og regeringen skal have hvad skal man sige, mange muskler. Det er jo det, som embedsmændene de er sat i verden til, altså de embedsmænd, som vi kender i dag, og som vi har gode erfaringer med. Så i sig selv, kan man sige, det argument, det er jo et spørgsmål om, at man så får ansat de bedst kvalificerede, kan man sige, embedsmænd til at give ministeren de muskler, der nu skal til at kunne få gennemført regeringspolitik. Ja, lad os lige prøve at tage den så sådan lige, kønslig omgang med fluer, helt ned af fnueknip det her, ikke? Fordi hun siger jo, hvis man er demokrat, og det er altså hende, valgt af folket, er man nødt til at insistere på, at det demokratisk valgte led, altså hende, som er valgt af folket, har kapaciteten og evnen til at føre tingene ud i livet. Det vil sige, det mandat, hun har fået af folket, skal altså også blive til noget. Og der har hun så sat en mand ind, som kan ordne det her. Sørge for, at tingene bliver koordineret. Spark bolden i mål, de ting, hun gerne vil. Hvorfor har hun så ikke ret i, at det i virkeligheden er en demokratisering? Fordi hendes vilje kommer til i højere grad og ske fyldest? Fordi det er indholdsløst, det. Altså fordi det er jo det, som vi har embedsmændene til i dag. Altså, så der er jo ikke noget i sig selv, der tilsiger, at det skulle være nødvendigt at begynde at udpege politisk udpegede embedsmænd for at løse den opgave. Hvad så, hvis man sidder og statsminister har en idé om, at embedsværket måske kunne være politisk og sådan lidt vrangvillige i forhold til at skubbe den socialdemokratiske politik igennem? Hvis det nu er hendes opfattelse, er det så ikke meget smart at så få en til at hjælpe med den demokratiske proces? Det kan godt være, at det er meget smart, men det giver en række problemer, og jeg har meget svært ved at se, hvad det er, det løser. Altså, jeg kunne måske tænke mig måske at sige, at det, der jo havde været det oplagte, det var jo, hvis hun havde udpeget ham som minister. Mm. Altså, fordi hun kunne jo have udpeget ham som minister, og så i øvrigt med fuldstændig den samme jobbeskrivelse og det samme sekretariat og det samme kontor. Han kunne have været ansat, eller han kunne være udpeget som minister for koordinering af regeringspolitik med tjenestested i statsministeriet, og så i øvrigt have det sekretariat, som han så i øvrigt har i dag. Og så ville han være omfattet af ministeransvarlighedsreglerne. Han ville, han ville kunne kalde til Folketinget til at besvare spørgsmål osv. Og så havde man efter min opfattelse løst alle ting. Og Martin Rossen, han er også stadig særlig rådgiver og stabschef, og han får så også siddet i det magtfulde koordinations- og økonomiudvalg, og det her nye politiske sekretariat, det skal have særlig fokus på regeringens prioriterede projekter, politiudvikling og kommunikation. Derudover skal det bidrage til at styrke den strategiske ledelse af regeringen, og det her nye sekretariat skal også stå i spidsen for den interne koordination mellem ministre og særlige rådgiver. Og Mette Frederiksen uddyber til Berlingske, at det er nødvendigt at styrke de politiske ministre i forhold til embedsværket. Hun siger, at vi har ministerstyre og ikke teknokrati i Danmark. Og Sten Bønsing, der er jo også, altså, man har jo også i andre lande vice statsministre. Ja. Så hvorfor, hvis man har det i andre lande, hvorfor skulle det så være udemokratisk i Danmark? Ja, det er jo fordi nu er der forskellige konstruktioner i andre lande, men det havde jo været en anden sag, hvis hun, som jeg sagde før, faktisk havde udpeget ham som minister, altså en form for viceminister, omfattet af de almindelige ministeransvarlighedsregler. Fordi så havde man jo tonet rent flag, markeret, hvad hans forhold til Folketinget var, og de henholdsvis ministeransvarlighedsregler eller embedsmandsregler, som vi har. Her bliver det en konstruktion, der er midt mellem, eller i virkeligheden måske egentlig et hul mellem forskellige ansvarssystemer. Men Bønsing, er det nu også noget, folk går op i det her? Er det ikke bare noget, du i elfenbenstårnet og blandt langhårede akademikere er noget, man sidder og diskuterer, og så som vi i pressen synes også er spændende? Altså med andre ord, hvad er egentlig den negative konsekvens af det her? Den negative konsekvens, den er, at erfaringerne viser, at lande med politisk udpegede embedsmænd, der er en større tendens til korruption. Korruption, simpelthen? Du tror, at det, at Rossen har fået sit eget sekretariat derovre, vil føre til mere korruption i Danmark? Nu kan man sige, en enkelt embedsmand gør jo ikke, eller en enkelt person gør jo ikke måske den store, men Mette Frederiksen siger, at det her, det er noget, der skal komme mere af. Der skal altså åbenbart også Hvorfor skulle det føre til mere korruption? Det gør det, fordi det viser sig, at politisk udpeget embedsmænd, men de har en kortere tidshorisont i deres beslutninger. Det vil sige, de tænker, ikke på, at der skal træffes beslutninger, kan man sige, der over det lange løb er i overensstemmelse med, almindelige embedsmandspligter, altså lov og ret og så videre. Der er en større tendens til, at de tænker, kortsigtet, fordi de ved, at de er der kort tid. Jo, men der er også et stykke vej fra at tænke kortsigtet til korruption. Ja, men eller det er der åben, at det er der ikke. Altså det viser forskningen, at der er en større tendens til, at man personligt nyttemaksimerer når man ved, at man er i kortere tid i en, i en stilling. Altså, når man sammenligner internationalt, så kan man se, at, at der er for eksempel en større tendens til bestikkelse, hvis man ved, at man kun er i stillingen for eksempel i 3 år eller 4 år, så skal man, så skal man videre. Okay. End hvis man ved, at man er embedsmand, som, som, som skal have en karriere i, i 20 eller 30 år i, i stillingen. Så nu sker det, nu sker det lige ud i bredt bølgepap, det her. Statsministeren siger, det her fører til mere demokrati. Lektoren i professoren i forvaltningsret siger, at det her fører simpelthen til mere korruption. Ja, hvis det er en tendens, der fortsætter, ja, det, det siger jeg. Hold da op. Der, der er også en, hvad skal man sige, der er også det problem jo, at, at når man udpeger en politisk udpeget embedsmand, så er, så er det sådan, sådan mere legalt at tage partipolitiske hensyn, og det er jo sådan set også det, hun siger, hvor, hvor embedsmænd, som, som er almindelige, kan man sige, udpeget efter evner, jo træffer beslutninger, der er, der er i overensstemmelse med, kan man sige, med retsstillingen. Men Bønting, hvad er det for en forskning, det der? Altså, er det ikke i lande, som i forvejen har problemer med korruption? Kan du overføre det direkte til danske forhold? Ja, det er der meget, der, der tyder på. Altså, der er lavet, der er lavet internationale undersøgelser blandt OECD-lande, altså det vil sige altså også, hvad kan man sige, lande, vi normalt sammenligner os med, altså velstående lande, kan man sige, hvor, hvor altså europæiske lande osv., som, som, som har lavet, som, hvad skal man sige, studier i mængden af, af politisk udpeget embedsmænd målt op imod korruption. Okay. Så det er ikke, det er ikke, om så må sige, bare sydamerikanske lande eller i Afrika eller andre ting, som, som er, er langt væk fra, fra vores virkelighed. Tak for den analyse af Sten Bønting, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, der fortalte om, at han altså ikke synes, altså ligesom Mette Frederiksen, at det er en demokratisering, at man laver et politisk sekretariat i statsministeriet og sætter Martin Rosen ind, hendes spindoktor. 9:05. Natten til lørdag, der raserede en eksplosion hele facaden på nærpolitistationen på Nørrebro i København. Ingen mennesker kom til skade, og politiet de modtog anmeldelsen cirka 3:15 om natten, og de har så efterfølgende udsendt videoovervågning, der viser, at gerningsmanden placerer en pose foran stationen. Dan Bjerregaard, retsreporter her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad ved vi om gerningsmanden? Det vi ved om ham, det er på baggrund af den video, som politiet udsendte her i weekenden efter eksplosionen. Og ud fra den, der vurderer politiet ham til at være 15-25 år. Og vi kan se på videoen, at han ankommer her til nærpolitistationen på Hermodsgade, hvor han er helt klædt i mørkt tøj med en hætte over hovedet og har handske på den ene hånd. Og der sætter han altså denne her sorte pose, som er sådan en pose med et solid mærke, står der på, for en tøjbutik. Og det er altså den, som politiet mener, at det her sprængstof har ligget i. Efterfølgende så forsvinder han igen, og det gør han i retning nordpå ved Ydre Nørrebro, i retning af det, der hedder Værmundsgade. Så det er sådan det, politiet har at gå efter. Det er jo et ret sparsomt signalement, det her. Han er helt klædt i mørkt tøj, og så er det sådan lidt det, politiet kalder en efterårs- eller en vinterbeklædning. Og det er anden gang på under en uge, at en eksplosion rammer en offentlig myndighed i København. Tirsdag aften, der ramte en eksplosion Skattestyrelsen på Østerbro i København. Ingen kom til skade, og politiet har oplyst, at de forløbige analyser viser, der er tale om et sprængstof, der blandt andet benyttes industrielt, det vil Skattestyrelsen. Og sagen er stadigvæk uopklaret. Er der noget, der tyder på en sammenhæng mellem de her to sager, den ved politiet og den ved Skattestyrelsen? Det er jo det, politiet er ved at undersøge nu. Altså, de har meldt ud, at umiddelbart kan de ikke sige, om der er en sammenhæng. Man formoder, at det ikke er samme type sprængstof, der er blevet brugt ved de to episoder, men det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der hverken er en sammenhæng, eller der ikke er det. Så det er jo noget af det, som politiets efterforskning skal vise fremadrettet. Og vi ved, at de har nedsat en særlig gruppe hos politiet, som ikke bare efterforsker de her to eksplosioner, men alle 9 eksplosioner, der har været i hovedstaden i år bare. Er der noget, der tyder på, hvem gerningsmændene, eller manden, vi ved jo ikke, hvor mange, der står bag ved eksplosionen ved nærpolitistationen på Nørrebro, hvem det kunne være? Nej, det er der ikke på nuværende tidspunkt, men det vi ved, og som ifølge kildeoplysninger her på Radio 24/7, det er, at bandemiljøet i København har haft adgang til sprængstof, og det skulle være noget, der florerer i det her bandemiljø på Nørrebro. Hvorvidt man kan kæde det sammen til de eksplosioner, det kan vi ikke sige, men der er jo noget, i hvert fald noget symbolsk i at gå efter både politi og så skat, som jo også med den her Al Capone-model har kørt hårdt på bandemedlemmer de sidste 10 år. Hvad er det her for en Al Capone-model? Det er den her, hvor man går ind og ligesom ser på bandernes økonomi og siger, jamen, hvis ikke man har et job, hvis man lever af kriminalitet, så kan man ikke have, man kan ikke eje biler, man kan ikke eje lejligheder osv., og hver gang man har nogle værdigenstande, smykker osv., jamen, hvis man skylder penge til det offentlige eller til skat, jamen så kan man inddrive det. Det er ikke nogen hemmelighed, at skat kan sætte nogle flere nuller på regningerne, end politiet kan. Og hvem har politiet gået efter, når det kommer til de her Al Capone-metoder? Jamen det er altså rockere og bandemedlemmer, og der er jo i særdeleshed på Nørrebro, at der er en stor koncentration af bandemedlemmer. Og så kan man også sige, at det er ikke første gang, at der er blevet sådan gået mod politiet på Nørrebro. I 1996 blev der skudt efter nærpolitistationen, der lå inde i Blågårds Plads på det tidspunkt, hvor der blev skudt 24 skud med med en maskinpistol. Så altså, det er ikke første gang, der bliver udtrykt vrede over politiets tilstedeværelse, hvis det er det ved vi på nuværende tidspunkt ikke. Men altså, i danske sammenhæng er det nyt, at der er eksplosioner, hvorimod i Sverige har de i langt højere grad oplevet det meget større antal. Man ved jo ikke, om politiet, det danske politi eller det svenske politi samarbejder, men og det er noget, de ikke har ville kommentere på i pressen i hvert fald. Dan Bjerregaard, mange tak, fordi du kom. Ja, tak. Du er retsreporter her på Radio 24/7, og så er klokken blevet 9, Knud. Det vil sige, at der er nyheder, og vi to, vi er tilbage i morgen kl. 6:05. Det er vi.